101,9 Radio 1. Hjärtsvärde. Ska vi se så. Ingenting fungerar. Jag vet inte, kan ni höra om det hörs, sändningen hörs där ute överhuvudtaget? I så fall är allting bra. Hörs inte sändningen, ja, då är vi i katastrof. Ja, mina vänner, hur som helst så har det blivit dags för det gamla vanliga. Och det är den här roliga historien. Vi ska se om vi kan få höra den i alla fall. Dagens garv ska vi se. Och jag trycker på knappen, får vi se om det händer någonting. Där kom den, ja. Vad bra, då är vi hemma där, så långt i alla fall. Dagens garv saxat ur Expressen, det är Gustav Orgen som har skrivit. Odd såg en ballettföreställning för första gången och efteråt så blev han tillfrågad om vad han tyckte. Jo, då för all del, men jag förstår inte varför de dansade på tårna hela tiden. Varför skaffade man inte längre tjejer? Ja, så kan man ju naturligtvis tro och tycka om det där. Hörrni, igår så pratade vi om situationen på bussgaragen och för de anställda bussförarna på Arriva. Det visar sig att de har ett veritabelt helvete, väldigt många, och att Arriva som arbetsgivare inte riktigt iklär sig det ansvar som man kanske skulle vilja förmoda och tycka att en arbetsgivare ska ha. Vi gjorde det med anledning av att det kom ett mejl där en man som jobbade som bussförare beklagade sig och var helt och hållet nästan till spillogiven över hur situationen fungerade. Vi rotade lite i det där och vi fick tag på den person som är presstalesman på Arriva, nämligen Thomas Hedenius. Han hade en del att säga till sitt försvar naturligtvis, det är ju hans jobb. Han sa dessutom, och han garanterade dessutom på direkt fråga, att ingen anställd kommer att sparkas på grund av att man har lite olika åsikter om hur arbetet ska bedrivas. Detta föranledde oss att prata med huvudskyddsombudet ute vid Råsta, Reza Forgani, och det visade sig att det kanske vi inte skulle ha gjort för hans skull, därför att det hände honom en massa saker direkt efter det att han hade pratat med oss. Då fick han nämligen två helt och hållet grundlösa varningar, och är det så att man får en tredje varning, ja, då ryker man. Tanken var här att vi skulle spela upp det här samtalet, dels med Reza och dels med Thomas Hedenius. Men efter ett mejl ifrån Reza så avstår vi från att göra det, eftersom vi vill inte sätta Rezas anställning i fara. Det har vält in mejl, det har varit en veritabel mejlflod in till redaktionen. Väldigt många berörda har hört av sig, väldigt många som har givit uttryck för sin bestörtning, sin besvikelse och sin frustration över hur det står till, hur det står till i garagen runt omkring bland de bussar och bland de anställda som Arriva har. Ett mejl som kom in är: hej, jag heter X, vederbörande vill absolut inte förekomma med sitt namn. Jag jobbar i Råsta garaget som bussförare, och på grund av rädslan att bli av med mitt jobb eller att få varningar så kan jag inte säga mitt namn, speciellt efter det att huvudskyddsombudet Reza Forgani fick två påhittade grundlösa varningar idag, det vill säga igår då, kort efter det att han hade pratat med er och om ingen kommer till hans hjälp så kommer han säkert att få sparken. Situationen på Råsta, det här buskaroset, är alltså är hemsk och påminner mig om mitt hemland som har en diktaturregim. Och där hängs man och straffas man till döds om man säger något mot regeringen. Här på Råsta i Arriva, regeringen och bussförarna är befolkningen och det är precis som hemma i mitt land. Snart får alla olika varningar och allt detta för att de inte är tysta och inte vill stå under de kränkande behandlingarna från Arriva som tror att vi är deras slavar. Apropå det påpekas att huvudskyddsombudet i Råsta har väldigt starkt förtroende bland förarna eftersom man är mycket påläst och pådrivande och den bilden kan bekräftas också av Arbetsmiljöverket. Ja, det där är naturligtvis en fruktansvärd situation och vi vill inte förvärra situationen för Resa. Han kämpar för att förarna ska få rimliga arbetsförhållanden, men det verkar inte riktigt fungera där ute just nu. Och en av anledningarna till detta är att facket, nämligen Kommunal, inte riktigt står bakom bussförarna. Jag har fått ett mejl här ifrån Folke Karlsson som skriver: de problem som bussförarna har är en parallell till hur samhället i övrigt fått se besparingar och indragningar. Allt detta beror på hur Kommunal, mer än arbetsgivarna, hanterar sitt mandat för att företräda bussförarna. Det är Kommunal som lägger golvet för hur långt ner arbetsmiljö och avtal kan sjunka. Kommunal alltså. Kommunal har till exempel accepterat att gå mot gällande rättsordning och försämra arbetsmiljön för bussförarna. Man säger för att man har gjort detta för att få upp lönen. Kommunal styrs av socialdemokrater och genom fackligt politisk samverkan dirigerar man taktpinnen så att inte bara bussförarna hamnar i problem. Socialdemokratin kan inte fixa fram tillräcklig finansiering av den offentliga sektorn och då agerar man köksvägen i Kommunal för att få ner kostnaderna. Ja, och så vidare och så vidare. Vi ska försöka så småningom få tag på Folke Karlsson. Han verkar ju ha åsikter och synpunkter på hur det här fungerar. Är det Kommunal som är boven i dramat? Är det med Kommunal bakom ryggen som Arriva agerar på det här sättet? En annan mejlskrivare skriver att det är inte så konstigt det här, eftersom det finns ett stort antal arbetslösa människor där ute och väldigt många som vill bli bussförare och Arbetsförmedlingen betalar ju utbildningen för de här bussförarna och sedan dessutom 75% av lönen i ett år. Och det betyder ju då i så fall att Arriva får 4 förare till priset av 1 förare. Sen kör man bara slut på de här och anställer då på samma sätt nya förare och som man då får från Arbetsförmedlingen betalda. Ja, jag vet inte riktigt hur det står till med det där. Hur som helst, jag tror väl kanske att du vet mer än jag. Framförallt så tror jag att Folke Karlsson, som så småningom kommer hit, vet mer om saker och ting. Vi ska naturligtvis fortsätta att prata om detta här under morgonen. Och du som vill vara med och diskutera och ha synpunkter och åsikter i frågan, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Dagens datum i historien. Det är den 13 februari, mina damer och herrar, och Agne och Ove har namnsdag. Agne och Ove, alltså tårta till er. 1953, denna dag, så håller Nordiska rådet sitt första möte. Och rådet består vid denna tid av samtliga nordiska länder utom Finland, som inträder först 1955. Ja, det var det. Sen så kan vi berätta att den belgiske deckarförfattaren Georges Simon föddes 1903 denna dag, otroligt skicklig författare. Skådespelerskan Kim Novak, hon föddes 1933, och det sägs att hon upptäcktes när hon cyklade i shorts omkring i Hollywood. Ja, vad vet man. En kille som heter Peter Tork, han föddes också denna dag. Han är amerikansk skådespelare och musiker och medlem av gruppen The Monkees, som var en tv-plåga 1966-68. 1950 så föddes underbara Eva Remeus, svensk skådespelerska, mest känd för rollen som Eva i barnprogramserien Fem myror i fler än fyra elefanter. Eva var en god vän, hon dog tyvärr i sviterna efter cancer 1993. 1958 föddes Pernilla August, och 1960, grattis Pia Sundhage, nu får du se till att göra någonting bra utav det svenska damfotbollslaget. Sen kan vi också konstatera att Mats Sundin föddes 1971, svensk hockeyspelare. Och alla ni som tycker om Robbie Williams, ni köper en tårta idag och festar på den, för han föddes denna dag 1974. Dog gjorde 66, 1900 alltså, Kalle Julabo, dragspelsmusiken. Och 2003 dog Tore Wretman, svensk restaurangman och hovtraktör. Det finns väldigt mycket att berätta om honom. Han är i princip det moderna svenska kökets fader, kan man säga. Och 2007 då dog, det vet vi, det kommer vi ihåg sorgligt, Johanna Sällström, svensk skådespelerska. Hon blev 32 år innan hon tog sitt liv. Ja, det var detta om detta. Nu har också Martina klivit in i studion. Hej på dig du. Ja, god morgon, god morgon. Du, vi ska ha smartast i stan heter tävlingen som vi har här. Smartast i stan, det betyder att jag ställer frågor och du ringer. Om du vill vara med och du svarar bara ja eller nej på de här frågorna. Det är ett antal frågor och du svarar ja eller nej. Du ringer 0211 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Klockan har blivit 20 minuter över 6. Hörrni, vem är smartast i stan? Är det i denna dag? Vi ska se här. Är det... Hallå där, vem där? Hallå, är det Jimmy? Ja, jag är med. Tjena Jimmy! Tjena Gerd. Hur känns det? Ja, spännande. Lite nervös. Lite nervös, på väg mot Globen. Ja. Ja, vad ska du göra där då? Arbeta. Ja, och jag håller på vid den nya stadion där, eller? Nej, jag jobbar åt Stockholm Parkering på Södermalm, där i deras garage. Jaha. Okej, är du så kallad penisse? Nej, jag meckar och sitter i garagen och är schysst och fin. Okej, ja bra. Du ska få en liten så kallad jingle här. Ja, jag vet. Smartast i stan. Jag har rödpennan i högsta hugg, Jimmy. Mm. Jag ställer några frågor, du svarar ja eller nej. Ja. Är rullbältet en svensk uppfinning? Ja, det tror jag. Ja, det är det. Han heter Hans Karlsson som uppfann det där bältet, säkerhetsbältet. Kan man studera livets mening på högskolenivå? Ja. Det tror jag faktiskt. Ja, det är faktiskt. Konstigt nog. Det finns en kurs som heter Livets mening. Ja, jag tror faktiskt jag hört det någonstans. Märkligt i och för sig. Ja. Jaha. Då ska vi se vad du kan om det svenska språket. Mm. Grammatiken alltså. Är meningen jag hade redan svarat ett exempel på pluskvamperfekt? Jag hade... Jag hade redan svarat. Är det ett exempel på pluskvamperfekt? Ja. Varför säger du ja? Det var rätt i och för sig. Ja. Grattis. Tack. Tre frågor, tre rätt svar. Ja, det börjar bra. Ja, det börjar bra. Nu kommer en som du kanske kan. Ska en skidskytt träffa 4 mål vid varje skjutstation? Nej, jag tror att det är 5 eller 6. Ja, det är 5 framförallt. Så att det blev ju rätt på den frågan också. Ja. Nu då kommer en luring här. En riktig luring faktiskt. Finns det ringar som är kvadratiska? Finns det ringar som är kvadratiska? Nej, en ring är en ring och en kvadrat är en kvadrat. Nej. Ja, men det finns faktiskt en ring som är en kvadrat. Boxningsringen. Oj, vad fan också. Oj. Nej, den var ju lurig. Den var ju lurig. Nej, det var det. Ja. Okay. Men det är boxningsringen i alla fall. Ja. Och det där kommer sig av att när de började boxa så hade de ju inte den här moderna ringen, utan då stod de faktiskt i en ring. Ja, okay. Så stod publiken stod i en ring runt och tittade på. Du, skådespelaren Peter Haber, har han medverkat i någon julkalender på TV, tror jag? Ja, det har han. Ja, det har han. Rätt svar. Sunes jul. Heter Skavlan Henrik i förnamn? Nej. Nej, fan, det här går ju hur bra som helst. Nej, han heter Fredrik. Ja, just det. Du har rätt där också. Ja. Okej, okay. Är det många svenskar som går upp ovanligt tidigt på juldagen? Ja, det är det. De går väl till julotta, va? Bra där! Ja. Impressed! Ja. Nu kommer den här. Har den romerske kejsaren Julius Caesar givit namn åt kejsarsnitt? Kejsarsnitt är ju när man föds, så att säga. Då, och det är inte den vanliga. Ja, jag har 2 erfarenheter. Du har 2 erfarenheter. Men var det Julius Caesar som gav namn åt det här, den romerske kejsaren? Nej, det var det inte. Vad bra det att du svarade nej. Det blev en liten spricka i fasaden här. Du skulle ha sagt ja istället. Ja. Jaha, då torskar du där då. Är sjöelefanten en säl? Sjöelefant, är det en säl det? Jo, det. Vad skulle det annars vara? Ja, jag vet ju vad sjöelefant är, men... Ja. Jo, det är en säl. Det är den största sälarten faktiskt. Ja, det är en sälart alltså. Ja, det är klart. Ja, men ingen säl. Ja, men den tillhör ju gruppen sälar. Ja, okej. Ja, det var det luddigt formulerat, menar du? Ja, det var det. Ett halvt borde jag få. Nej, ja, det kan du få. Jag skriver ett halvt här då. Okej, okay. Ligger den amerikanska Guantanamo-basen i USA? Det var ju mycket prat om den tidigare här, eller för några år sedan. Guantanamo-basen, ligger den i USA? Nej. Nej, den ligger faktiskt på Kuba, du. Bra där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rätt. Och du hade... Ja, 2,5 fel då. Ja. Det var ju väldigt bra det. Ja, tack. Du får en applåd. Tack så mycket för det, Jimmy. Varsågod. Ja, duktigt. Jag ska skriva här så ska vi se vad kollegan Kim här kan prestera i sammanhanget. Tack snälla du. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Ja, det var Jimmy det. Han var ju väldigt duktig. Han hade alltså bara 2,5 fel. Ja, då ska vi se, mina damer och herrar. Klockan börjar dra sig emot nyheter. Telefonnumret in i studion är 0211 1213 0211 1213, och vi ska fortsätta att prata om förhållandena vid bussgaragen, de som ägs, drivs, eller vad man nu ska kalla det för, utav det här tyska bolaget Arriva. Du ringer 0200 11 12 13. Ta emot samtal nu. 1,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hörni, hur står det till i bussgaragen? Hur står det till i bland annat Råsta bussgarage? Ett stort garage, det är Arriva som har hand om trafiken där. Och Arriva är ett tyskt bolag som har uppmärksammats nu på senare tid, inte minst här igår på Radio 1 i Hjärtsvärd, så pratade vi om det. Vi pratade också med Arrivas presschef där, eller presstalesman Thomas Hedenius. Han sa det att på direkt fråga faktiskt, så sa han det att ingen kommer att bli avskedad bara därför att de har avvikande åsikter i förhållande till vissa i såna här arbetsmiljöfrågor och så vidare. Det är inte riktigt den uppfattningen man får när man tar del av den mejlskörd som har kommit in. Det strömmat in mejl, väldeliga mängder mejl till redaktionen efter gårdagen, och inte minst ifrån Resa själva, alltså huvudskyddsombudet. Han säger det att efter den inspelade intervjun med er så fick jag av chefen på Arriva två grundlösa varningar, två stycken på en gång samma dag alltså, och han vill av förklarliga skäl inte att den här intervjun ska sändas. Tanken var att vi skulle ha sänt den idag, vi kan inte göra det, vi vill inte riskera naturligtvis det här Resas huvudskyddsombudets anställning. Det kan vi naturligtvis inte göra, därför så gör vi inte det. Däremot så har vi fått andra mejl i frågan, och det är en kille som heter Folke Karlsson som säger så här, och han verkar vara väldigt påläst. Jag pratade lite grann med honom igår kväll faktiskt. Han kommer att medverka i programmet här lite längre fram. Men han säger så här, att de problem som bussförarna har är en parallell till hur samhället i övrigt får se besparingar och indragningar. Allt det här beror på hur Kommunal, faktiskt, hur Kommunal mer än arbetsgivarna hanterar sitt mandat att företräda bussförarna. Det är nämligen Kommunal som lägger golvet för hur långt ner arbetsmiljö och avtal kan sjunka. Och sen har man då stridbara personer som säger nej, vad i helvete, det här kan vi inte acceptera, det här går inte. Och då har man alltså inte ens facket bakom sig, trots att det är omständigheter som man tvingas arbeta i, som inte har med en modern arbetssituation att göra. Vi har lagar och förordningar här, och de har alltså tyvärr Kommunal helt enkelt i det här fallet och sidosatt. Och det är skrämmande, det är flagrant. Och det här menar Folke Karlsson har med att göra att det är, sitter en massa socialdemokratiska politruker i bland annat Kommunals styre. Och de styr och ställer i Kommunal. De är inte intresserade av det fackliga arbetet. De är inte intresserade av hur arbetarna egentligen har det, under vilka förhållanden de arbetar. De är bara intresserade av att klättra själva i det socialdemokratiska, i den socialdemokratiska hierarkin. Och då naturligtvis så fungerar inte ett fackligt arbete. Det gör inte det. Och sen har vi ytterligare en faktor i det här som kanske är nog så viktig att ta i beaktan. Det är nämligen en person som skriver in här som säger att det är inte så konstigt att Arriva gör på det här viset, att man varnar till höger och vänster och att man slänger iväg och att man inte är rädd om sina anställda, därför att bussförare, det är ett bristjobb så att säga. Arbetsförmedlingen, de utbildar bussförare och betalar den här utbildningen för bussförarna och betalar dessutom första året 75% utav bussförarnas lön. Det betyder alltså att arbetsgivarna Riva i det här fallet får fyra bussförare till lönen utav en. Allt det här enligt den här mejlskrivaren som heter, kallar sig, ska vi säga, Rocky. Ja, om det är på det viset så är det ju lite lättare då att förstå hur och varför Arriva beter sig på det här viset. Vad som är svårare att förstå, det är ju faktiskt hur fackföreningen, fackförbundet Kommunal agerar, att de inte står upp för sina medlemmar, att de inte står upp och kämpar emot arbetsgivaren Arriva här, utan helt enkelt håller Arriva i handen och ledsagar dem över och genom de problem som uppstår. Det är skrämmande, mina damer och herrar, och det är inte det som riktigt är fackets uppgift, vad jag har förstått. Nåväl, detta om detta. Du som har synpunkter och erfarenheter utav det här, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Och tanken var alltså här att vi skulle spela upp ett samtal, dels ifrån Thomas Hedenius som var Arrivas presstalesman, och Reza Fogani som är huvudskyddsombud ute på Råsta. Reza har bett mig att inte spela upp det här samtalet. Han är rädd för att han ska få sparken, bokstavligt talat. Hallå, vem har vi på tråd? Hallå? Ja, det här är beklämmande att det blir så. Hallå, ja? Ja, tjena, det är Hasse. Hej, Hasse. Hej, du, Gert, jag uppfattar det som att du tar någonting som är hörsägen och sen så förmedlar du det som en absolut sanning. Att Kommunal skulle hålla företaget under handen och mer eller mindre skita i sina medlemmar. Ja, vad jag gör är att jag förmedlar inte en hörsägen, utan jag läser upp det mejl som jag har fått ifrån, och det har jag också redovisat att det är... Ja, och sen har du slutat den. Så här är det, och det är ju skrämmande. Ja. Och jag tror definitivt inte att det är på det sättet. Varför? Vad får du att tro att det inte är på det viset? Jag har själv kört på Råsta, visserligen i historisk tid. Ja, men det här är Arriva. Det var ett annat bolag som drevs det där. Ja, från början när jag körde så var det SL, och sen så var det ju, efter att det var SL så var det ju Linjebuss. Just det. Facket var ju detsamma. Och det är ju, alltså, som facklig representant på en arbetsplats så har man ju alltså sin främsta uppgift att skydda de anställda. Det är ju grunden. Alltså att se till att de anställdas arbetsmiljö och säkerhet, och även att löner och avtal sköts och sådana saker. Ja, absolut. Det håller jag med dig. Det är den absoluta grunden. Men man har ju dessutom faktiskt... Man är ju faktiskt dessutom tvungen att ha stöd av myndigheter och arbetsmiljöverk och sådana saker. Och problemet är att emellanåt är Arbetsmiljöverket ett väldigt bra och fungerande myndighet som knäpper folk på näsan. Ibland funkar det inte alls. Nej. Och det har ju kommit fram hårresande på beskrivningar för arbetsmiljöbrott där faktiskt Arbetsmiljöverket har hävdat att det här är inte brott. Och där man liksom har läst och tänkt, hur fan kan någon överhuvudtaget anse att det här inte skulle vara hot mot arbetsmiljö och säkerhet? Ja. Och då har man som Men vänta nu ett tag, du menar vem menar du nu är boven i dramat i just det här fallet då? Ja, alltså jag kan inte peka på vem som är boven i dramat i just det här fallet. Jag kan bara säga vad jag själv tror. Ja, men vänta, du tror och jag tror. Vi är två stycken klentrogna personer här, eller mer eller mindre underbyggda i våra funderingar här kanske. Men sen du jobbade Sen du jobbade så har det hänt saker, det vill säga, och jag vet ju inte om det stämmer till 100%, men låt oss säga att det gjorde det, då är det mycket lättare att förstå hur och varför Arriva agerar som de gör tillsammans då med Kommunal. Nämligen det att när Arbetsförmedlingen, det kanske de inte gjorde på din tid, betalar utbildning av busschaufförer och sen dessutom betalar 75% av lönen under ett år, ja. Då blir det ju så att Arriva får ju då faktiskt bussförare fyra för en, så att säga, plus att de behöver inte anställa, för det där är ju bara provanställningar, sen är det ju bara thank you and goodbye, sen plockar de in fyra för en igen bara. Ja, men det har ju inte, det är ju ingenting som facket kan påverka, utan det där är någonting som många arbetsgivare utnyttjar. Får jag då fråga om inte facket, facket kan påverka det, vem kan då påverka det? Ja, jag tror att det krävs en lagändring för att åka hårdare krav, ja, på arbetsgivare. Men då ska provanställningar och så vidare är ju någonting som många utnyttjar. Alltså det här, jag hörde inte programmet igår, men det här är första gången jag har hört att en sån stor arbetsgivare agerar på det här sättet. Däremot så är det inte någonting som är nytt för mig. Jag jobbar mot byggindustrin med utbildningar. Mm. Min uppgift är att förmedla utbildningar när det handlar om liftar, ställningsbygg, truck och så vidare. Ja, ja. Och visst, den här typen av grejer hör man om dagligen. Ja, och det är väl skrämmande att man gör det. Men du, jag vill bara, jag ska avsluta samtalet, ja. Inte för att det på något sätt är ointressant att prata med dig, tvärtom, utan därför att vi har en programpunkt här som vi måste, ska nämligen få lite nyhetsuppdatering här. Men ja. Där det här huvudskyddsombudet, hur kan det komma sig, tror du, att det här huvudskyddsombudet som nu har varit väldigt stridbar och är väldigt stridbar, samma dag efter det att han har pratat med oss här, med mig här på Radio 1, får två stycken varningar samma dag? Det tror jag beror på följande. Om man tittar på lagen så får en arbetsgivare alltså inte sparka ett huvudskyddsombud för att han sköter sitt jobb. Det får man alltså inte, det är lagligt. Men det där har ju skett förut, det hände bland annat inom tunnelbanetrafiken. Och då kallar man det inte för att man sparkar någon för att han till exempel går in och gör sitt jobb som huvudskyddsombud. Utan då ankallar man det för samarbetssvårigheter. Jo, men hur kan man ge två varningar på samma eftermiddag? Alltså det låter ju helt orimligt. Det låter ju som... Ja, jag är hemskt ledsen. Det var väldigt intressant att prata med dig. Jag hade önskat att vi hade mera tid, men det har vi tyvärr inte det. Nej. Men fortsätt gärna att lyssna på programmet och ring gärna in igen, kan jag säga. Det gör jag om jag får möjlighet. Ja, tack snälla. Tack snälla du. Hej då. Hej, hej. Ja, det är en het potatis. Och som sagt, vems är felet? Man brukar ju säga det. Den som är utan skuld kastar första stenen. Hur ligger det till egentligen? Är det här... Ja, är det så att Kommunal är en av medlöparna i den här liksom negativa spiralen för arbetarna, då är det ju fruktansvärt. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka, hörni. Det blåser i studion idag, nämligen med anledning av det här med bussförarna, de som kör åt Arriva. Deras arbetssituationen är katastrofal, om man har förstått, och framförallt så har vi ju koncentrerat vårt resonemang kring det förhållande som råder ute i Råsta. Vi ska se. Hallå, den där. Ja, det är Matti. God morgon. God morgon, Matti. Jo, jag har inte sån anknytning att jag skulle ha kört buss här. Men varför skrotar man ner sådana där SL? Det fungerade förr i tiden hur bra som helst, som du kommer säkert till. Ja, visst. Och fortfarande, så vitt jag känner till, och jag vet att det är SL som äger vagnsparken, alltså bussarna. SL är, ja, så lägger de ut driften på entreprenad. Ja, precis. Men varför är det som kaka på kaka? Och de här företagen som Arriva och Buslink och vad de nu heter, de agerar över hela EU. Ja. Samma sak i Polen, samma sak i Helsingfors, i alla fall i Finland. Tammerfors har kvar motsvarande som SL, som en kommunen äger. Mm-hmm. Men allt det här skiten började med posten, att man skrotar ner fungerande saker som posten. Ja, men posten, kära du, den blev ju lite omodern i det här växande samhället med internet och så vidare. Så försvann ju mycket av postgången. Det kan vi väl vara överens om i alla fall. Okej, där måste man hålla med om att det förändrade förhållanden. Mm. Men bussarna, vad fan ska man ha sån där Arriva i det här fallet? Varför ska de i huvud taget finnas med i bilden? Det kan inte bli billigare, det blir bara dyrare och sämre. Mm. Det kostar ju mera att ha en kaka på kaka. Det är ju fel. Totalt fel. Ja. Matti, visst är det fel. Det är åt helvete fel. Och det är de som får betala för situationen där ute just nu, det är bussförarna. Och sen är det ju då naturligtvis i andra hand vi som åker med bussarna. Och busschaufförerna, de försöker göra så gott de kan för att se till att bussarna kommer fram i tid, för att bussarna ska fungera, för att vi som åker och alla resenärer ska få det så angenäm upplevelse som möjligt. Men hårt pressade av alla, och så ska de hålla god min också. Du, tack så mycket Matti för samtalet. Jag måste tyvärr trycka bort det här nu. Hallå, där har vi... Ja, hej. Hur var namnet? Mohammed. Tjenare Mohammed, välkommen. Tack. Jag vill snacka om arbetsförhållanden med Arriva. Okej. Okay. Det problemet, alltså, folk vet ju inte att hur farligt det är när till exempel när de har så här tajta schemar och tajta körtider. Och vissa förare som är till exempel nya börjare, de blir jättestressade, så de kör ju som galningar faktiskt. Ja. Och det här ju är farligt för både passagerare och chaufförer nu. Alla. Ja, och trafiken runt omkring också. Ja, precis. Så det är det som med Arriva de har gjort så här. Att de, till exempel om de hade ju, vi säger 20 minuter på en linje från Täby centrum till Danderyd. Så nu det var ju så här, till exempel om vi säger om det var ju 20 minuter när det var fjolis på förra företaget. Ja. Nu de har gjort det till exempel till 12 minuter. Aha. Så kanske chauffören hinner inte alls med att köra det i god tid. Så man blir ju sen hela tiden under turen. Och sen och vissa chaufförer som jag har mött, de kör ju som galningar bara för att de ska hinna med pausen till exempel. Ja. Kör du själv buss? Ja, jag kör själv buss faktiskt. Okay. Jag kör i Oxberga. Mm-hmm. Det är också jag kör åt Arriva. Så som jag sa till dig, vissa chaufförer, jag blir inte stressad. Jag kör ju väldigt lugn och sånt. Men vissa nybörjare till exempel, de kör ju som galningar bara för att de ska hinna, stackare. De blir rädda. Ja, och nu om det nu stämmer som en mejlskrivare skriver här, att Arbetsförmedlingen betalar... Nya, så att man från Arrivas håll gör allt man kan för att bli av med bussförare, det har ju visat sig vara uppenbart. Men att sen så vill man då ersätta de här bussförarna med betalda, ifrån Arbetsförmedlingen betalda bussförare, nyutbildade sådana. Och då om vi bara får en kader nyutbildade förare som ska köra de här stora ledbussarna och som du säger är stressade för att de inte ska hinna fram i tiden, de ska hitta och de ska göra en jävla massa grejer, då är det klart, då blir det ju ännu större problem. Ja, precis. Ja. Det är något annat också, till exempel på andra företag, när man får ju jobb, när man går ju på linjeutbildning och sånt, så man får ju betalt av företaget. Men däremot, Arriva, de har ju anställt folk och sen när de ska gå på linjeutbildning i 3 veckor, de får ingen ersättning. De säger till dem att ni kommer få ersättning av Försäkringskassan till exempel. Jaha. Ja, alltså det är helt sjukt. Alltså nya regler, och jag vet inte vad facket håller på med. Nej, men du, Mohammed min vän. Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du ringde in. Jag förstår att du är upprörd. Jag måste tyvärr be dig lägga på här. För jag måste lägga på därför att vi ska ha nyheter här, förstår du? Det förstår jag. Jag tackar för det. Tack så hemskt mycket, Mohammed. Tack så mycket. Ha det bra. Tack. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Det är Hjärtsvärd. Vi ska ha nyheter. Du ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Det är här med Arriva och facket Kommunal och de anställda i bussgaragen. Det liknar skit, pannkaka och ingenting, mina damer och herrar. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och genast så har vi någon med oss på tråden här. Hallå! Ja, Hasse igen. Om jag får fortsätta. Det blev så uppbubbet sen, så om det är okej så skulle jag gärna vilja fortsätta. Ja, Hasse min vän. Hasse ringde alldeles nyss och försökte lägga lite saker till rätta här. Ja, lägga till rätta vet jag inte. Men jag kan ta mina egna erfarenheter som utgångspunkt. För att jag såg vart det återparkade i och med att man avreglerade bussnäringen och SL ersatte så här. Det blev ju fruktansvärda försämringar i arbetstider. Ja. Och jag menar, det här är ingenting... Okej, företagen utnyttjar det, men i grund och botten är det inte deras fel. Det är inte fackets fel eller något fel. Det är politikernas fel. Ja, men du, vänta ett tag. Är det inte så? Det är inte fackets fel, säger det, politikernas fel. Men är det inte så att det i de här fackföreningarna, inte minst i Kommunal, sitter en väldig massa politiker, och just socialdemokratiska politiker? De som sitter i facket, och nu talar jag lokal nivå, de som är på din arbetsplats. Det är dina arbetskamrater som har tänkt att nu jäklar ska jag sluta med att bara betala in medlemsavgiften varje månad. Jag ska försöka göra något. Det är arbetskamrater som lägger mig, och de hamnar liksom i en läge där de får ta all skit nedifrån och all skit uppifrån. Det är ett jävla slit att jobba fackligt, i alla fall på lokal nivå. Ja, det är en dörrmatta. Det är en och annan streber. Liksom på distriktsnivå och sådana saker. Det är möjligt. Mm. Det är mycket möjligt. Ja, nu vet inte jag hur fackklubben här ute på Råsta fungerar till exempel. Jag bara vet att han som är huvudskyddsombud där, han har fått ett veritabelt helvete. Ja, och han är också en vanlig bussförare som bara tänkt att jag ska engagera mig och jag ska jobba med skydds- och säkerhetsfrågor. Och jag anser... Du Hasse anser alltså? Ja, alltså att folk i det här landet, med tanke på den riksdagsmajoritet, landstingsmajoritet vi har i Stockholm och i riksdagen, så har folk alltså valt att så här vill vi ha det. De ska, som har valt att rösta så här, de ska inte stå själva när bussen inte kommer i tid till pendeltågstationen, utan när man ser pendeltåget rulla vidare, utan de ska slå undan blicken och undvika att möta de andra stick och skämmas. För att det här är politiska beslut. Det är bara politiska beslut. Man har valt att liksom köra minsta gemensamma nämnaren. Ja, men du, vänta ett tag. Ja. När det är riksdagsval här i landet, ja. så blir det ju, inget genomslag så att säga genom hela samhället. Det är ju inte som i Amerika där man efter att man har så att säga valt ny president, ja, då försvinner väldigt många tjänstemän. Så är det ju faktiskt inte i det här landet. Utan de sitter ju kvar, tjänstemännen sitter ju kvar. Det är ju samma gäng som sitter och jobbar med utredningar, som sitter och jobbar på departement oavsett vilket parti eller vilken färg det är som styr och ställer. Det stämmer, men det är politikerna som bestämmer huruvida någonting ska drivas i offentlig regi eller om någonting ska drivas privat. Det är privat. Och om vi säger nu att du ska köra ett visst antal busslinjer på ett visst antal tider, och du går in som privat aktör för att ta över den verksamheten, det enda konkurrensmedlet du har för att liksom kunna vinna det där anbudet och få köra, för det är ju billigast som får köra, ja, det är klart, det är ju försämrade arbetstider och för de anställda. Jo, men då är ju frågan det. Varför påstår då till exempel Arriva att facket har godkänt de här tidtabellerna som chaufförerna ska köra ut efter, när det faktiskt förhåller sig på det viset att det har facket inte alls gjort? Troligtvis säger Arriva ett av alla de företag som vägrar att skriva på kollektivavtal, och sen så säger det, kan de säga att vi har lagt upp att så här tänker vi göra för facket. Gilla läget. Ja, jag fattar, jag fattar. Men, men tror du inte fortfarande att mycket av den här problematiken som vi nu upplever här i svallvågorna efter Arriva, att det är faktiskt det, att det utbildas väldigt mycket. Eftersom busschaufför är ett bristyrke, så utbildar och bekostar A-kassan utbildningar för busschaufförer och betalar sedan dessutom 75% av lönen, och det betyder ju faktiskt att Arriva får väldigt billig arbetskraft. Återigen, men varför gör A-kassan det? Det är återigen politik. Ja. Det är samma sak inom min sektor, alltså utbildning. Mm. Arbetsförmedlingen har stökiga ungdomar som inte får jobb, till exempel. Vad gör vi? Jo, vi bestämmer att nu ska ni bli truckförare. Om de sen är lämpliga för att köra truck eller inte, det är liksom mindre intressant. Eller om de har fallenhet för den typen av arbete, det är mindre intressant. Men det ser snyggt ut i statistiken. Du, Hasse min vän, Hasse. Ja. Jag kan konstatera det i alla fall. Så mycket kan vi vara överens om, att hur man vrider och vänder sig som arsle bak. Men så kommer det nog. Det är en fysisk lag. Det kommer nog få leva med. Tack så mycket. Ja. Hej, hej. Ha en trevlig morgon. Du med. Tack snälla. Hej. Hallå? Hallå, ja. Hallå. Ja, vem pratar jag med? Mats heter jag. Hej, Mats. Tjena, tjena. Jag hörde precis Hasse snacka om det här med kollektivtrafiken. Han har ju helt rätt. Jag vill bara hålla med om det och säga liksom att ett samhälle, en stat eller ja, de driver liksom en busstrafik med ett syfte att ha en buss. Vi behöver en infrastruktur i landet. Ja, det måste vi ha. Ja, precis. Men när det där tas över till privat regi, så blir det ju så att då handlar det ju om att driva in så mycket pengar som möjligt. Det är ju bara det som är ambitionen. Jag tror liksom inte att de företag... Ja, men hallå, vänta ett tag. Man har ju ett uppdrag också som privat aktör. Ja, absolut. Jag tror inte att uppdraget ligger till grund för ambitionen att driva företaget. Jag tror att faktiskt förtjänsten ligger där. Och när man ska tjäna liksom grova pengar på statliga instanser som faktiskt behövs, alltså kommunikation till exempel. Ja, kommunikation eller vård eller omsorg eller vad det nu är, någonting, så tycker jag att det blir liksom fel ambition för att driva en sån typ av företag, eftersom det handlar om pengar, inte om syftet att det ska existera. Ja, du har säkert rätt i det. Och vi har uppenbarligen en konflikt här så att säga, i ett större politiskt perspektiv. Hur vill vi ha det? Hur ska vi ha det med de här åldringsvården? Den har vi pratat om tidigare, och där har det avslöjats skandal efter skandal. Nu seglar den kommunala trafiksituationen upp här. Där börjar vi också närma oss en veritabel skandal. Ja, vi måste väl bestämma oss för var och hur och när vi ska sätta ner foten. Nej, jag tycker vi ska bara återta det gamla systemet som faktiskt fungerar. Sen, jag vet inte, det var du som sa att staten också betalar 75% av lönerna. Ja. Ja, det är inte jag som säger, jag säger det därför att jag läser innantill i ett mejl där mejlskrivaren påstår att det är på det viset. Ja, det låter, alltså, ja, det låter ju inte orimligt, va? Får vi 75% av vinsten då också, eller? Nej, så är det ju tyvärr inte. Men vem fan skriver på ett sånt avtal om sin baktanke? Det måste vara en idiot, ärligt talat. Jo, men det är väl så mycket att väldigt mycket av de här sakerna som bestäms uppenbarligen verkar vara utav idioter, eftersom utfallet är så jävla idiotiskt. Ja. Tack så mycket för samtalet. Tack själv. Hej då. Nu har Martina klivit in i studion. Och du, Martina? Ja. Nej, nu. Nej, där var jag. Där får du säga ja. Martina har en egen mikrofon, en egen regel. Förlåt mig, den här förkylningen vill liksom inte släppa. Det har ju blivit dags för en gåta. Mm. Och jag har ju skrivit gåtan själv som vanligt. Och den här gåtan är inte så jävla lätt. Utan den är svår. Och jag får ju inte gissa som vanligt då. Nej, det får du inte göra. Du får ju stå och fundera naturligtvis. Sådär, men du får inte gissa. Då ska vi se, gåtan alltså, den ska du svara på. Du ska sen ringa 0211 1213, men först ska läsa gåtan. Då ska vi se, är du beredd? Jag är beredd. Man kan ta ett, var på ett. Det finns franska och det är inte långt. Jag tar den igen. Man kan ta ett, var på ett. Det finns franska och det är inte långt. Vad är det jag tänker på? Du ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Gåtan är som följer. Man kan ta ett, var på ett. Det finns franska och det är inte långt. Ja, vad kan det vara? Vi beger oss upp mot Åkersberga, därför där har vi Peter. Hallå Peter! Tjena Hjärt. Tjena Peter. Ja, Åkersberga norr om stan. Ni har väl ett garage där uppe också, va? Ja, det har vi. Vi har ju pratat här en hel del om Arriva och bussförarnas villkor. Och vi fick höra här en kille, åker du buss eller kör du bil? Jag kör bil. Okej, vi fick höra här nämligen av en kille att som skulle köra, han körde buss och han bodde själv upp mot Åkersberga trakten till. Ja. Att han skulle köra bussen från Täby till Danderyd. Eller till Mörby sjukhus eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg hur som helst. Den gamla tidtabellen, då skulle den resan ta 20 minuter. Den nya tidtabellen, då skulle samma resa ta 12 minuter. Okej. Ja, alltså det... Ja. Nej, det är ju inte det, va? Ja, vi förstår att det finns problem där ute. Men du, det var inte det du och jag skulle prata om, Peter, utan det var gåtan. Ja. Och du, vi ska göra så här. Dagens gåta i Hjärtsvärd. Ja, fick du en så kallad jingle också? Ja, härligt. Jag ska upprepa gåtan. Jag har skrivit den själv, jag tycker den var svår. Ja. Den kommer här, Peter. Man kan ta ett, var på ett. Det finns franska och det är inte långt. Peter, vad är svaret? Svaret är kort, eller kort. Ja, just det. Bra där, bra där. Här, lyssna här. Ja, en applåd från studion. Du, man kan ta ett kort. Det kan man göra. Man kan vara med på ett kort. Det kan man vara. Det finns så kallade franska kort. Och för er som inte vet vad franska kort är, så är det benämningen på kort, svartvita kort, elegant tagna på väldigt minimalt beslöjade vackra damer. Kan man väl sammanfatta det med, va? Ja. Det är alltså, ja, det var från 10-20-talet det där, tror jag. Det var väl dåtidens pornografi det kanske. Och sen är det inte långt, nej, det är kort. Nej, det är kort. Ja, bra där Peter. Vad tog du det på? Vad var det som fick poletten att ramla ner? Ja, inte långt. Det gick liksom ihop med andra. Ja. Jag är kanske lite för ung för ganska kort, men... Ja, men du, slå upp franska kort. Googla på franska kort. Det kan du som lyssnare göra. Och kolla in dem. Och så jämför de bilderna. Alltså det var höjden utav upphetsning på den tiden då, när de här bilderna togs naturligtvis. Det var höjden av all upphetsning. Och det var liksom, det var toagodis det där, va? Och jämför gärna de bilderna med de bilderna som man som ung man, eller för den delen kvinna, får se idag. Eller tvingas titta på. De bilderna som vi får se idag, det verkar ju vara studiematerial för gynekologer. Ja, det kan jag säga. Ja, och där Peter avslöjade du att du också hade tittat på sådana bilder naturligtvis. Ja, jag vet. Ja, jag lockade dig i fällan och du gick rätt in i den. Men ja. Jag avslöjade ju samtidigt att jag själv har kikat en del. Ja, tack så mycket för det, Peter. Kör försiktigt. Hälsa ja, Åkersberga. Tack ska du ha. Ja, tack då. Hej då. Hej. Ja, förhoppningen var ju den, mina damer och herrar, att vi skulle ha kört ett litet hopklipp ifrån gårdagens program. I gårdagens program så medverk... men det var väl själva fan också. Jag menar nu att jag är förkyld. I gårdagens program så medverkade ju på telefonen två personer, nämligen en kille som heter Thomas Hedenius som är presstalesman på Arriva efter att det att Arriva hade fått rätt massiv kritik här av några lyssnare via mail, så gick Thomas Hedenius i svaromål. En som ytterligare ville så att säga tala i den här frågan om Arrivas omänskliga arbetsförhållanden för bussförarna, det var huvudskyddsombudet i Råsta. Han pratade också, vi ringde upp honom, och han hade idag, när jag kom till jobbet här klockan 5 i morse, skrivit ett mejl där han ber mig att inte sända den här intervjun som vi då gjorde med honom, därför att igår eftermiddag, efter det att han hade pratat med oss, så fick han helt oförmodat, out of the blue som det heter, 2 stycken varningar. Och får han då en tredje varning så kommer han att ryka all världens väg. Och vi vill naturligtvis inte utsätta det här resa för Ghani för något sådant. Däremot så kommer vi att så småningom här prata med en kille som heter Folke Karlsson, som verkar väl insatt och påläst när det gäller både kommunal, dess historia, dess förhållande till Arriva och så vidare. Och där menar Folke Karlsson att Arriva och kommunal, de går i ett gemensamt ärende faktiskt på de anställdas bekostnad. Och det kanske inte är så konstigt om man läser ytterligare ett mejl som jag har fått utav en kille, nämligen där man menar att det är så att Arbetsförmedlingen betalar alltså utbildningen för blivande bussförare och betalar dessutom 75% utav lönen första året. Det betyder att Arriva får alltså 4 bussförare för en lön, och det är ju väldigt billigt naturligtvis. Plus att första året, ja då är man ju inte anställd, då är man ju bara provanställd, och då har man överhuvudtaget inga rättigheter. Det är ju konstigt att i så fall att facket så att säga godkänner en sån här sak. Men å andra sidan så är det ju politiskt då väldigt bra att man kan säga att 4 busschaufförer arbetar, inte bara en. Ja, så är det med den saken. Det är en komplicerad historia. Och vi ska fortsätta att prata om det här. Vi har en kille som kallar sig som Robin Hood som vill vara med och diskutera. Det ska han få göra. Du ska få vara med alldeles strax. Vi ska bara ha lite nyheter här i Hjärtsvärd först. Du ringer 0200 11 12 13. Klockan är alldeles strax 7:30. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. För en liten stund sen så ringde signaturen, eller pseudonymen, eller vad man nu så kallar det för, Robin Hood, berättade att han är busschaufför och han kör för Arriva, och han berättade att mycket av det som personalen utsätts för och hur man behandlar materialen, det vill säga bussarna, är egentligen polisiära ärenden. Han menade att Arriva helt enkelt inte bara bryter mot arbetsrättslagen i största allmänhet, utan han menar också att det sättet som de behandlar personal på och behandlar materiel på är brottsligt enligt brottsbalken alltså. Bakom det här förfarandet och gör man alltså i godkännande utav den som egentligen har hand om allt det här, SL. SL har ju bara lånat ut, eller vad man ska säga, chartrat ut de här bussarna och den här hanteringen av kollektivtrafiken till Arriva. Och då är det ju så att när man gör en sån här upphandling och lägger ut en förfrågan vem vill köra, ja, då tar man ju den som är billigast, så att säga. Och det får man betala för nu, kära Esse. Ja, förlåt, jag är det är inte roligt att sitta här och kraxa, ska ni veta. Det är inte ett dugg roligt. Men så är det med den saken, och jag hade hoppats att vi skulle ha kunnat spela upp lite bandade saker här, men vi kan inte göra det. Därför att en av personerna som är med på det här inslaget är rädd för att om det bandade inslaget spelas upp så kommer han att förlora sparken. Ska se, vi har med oss på tråden. Där har vi, varsågod, det är du nu. Ja, tjena. Hur var namnet? Namnet, jag vill inte alls svara om det går bra. Det går alldeles utmärkt det, vi kallar dig för Kalle. Kalle eller Robin Hood, två, det är upp till dig. Okej, Kalle Robin Hood. Varsågod, det är du. Får jag berätta lite grejer nu? Jajamän. I direkt sändning. Ja, du är i radio nu. Ja, bra. Jag har jobbat i Råsta nu i 14 år. Okej. Okay. Jag har aldrig upplevt en sån där grej som händer just nu. Vad är det som händer just nu, menar du? Ja, det växlar av allt. Långa tjänster. Och sen att man blir utskickad i trafik med fel vagnar. Fel vagnar, jag menar att vagnarna funkar inte. För någon dag sedan, till exempel, en jul har lossnat av i Sundbybergs centrum. Och man fick höra av trafikledare, men du fortsätter köra vidare. Jag tycker det är oacceptabelt. Det är inte acceptabelt. Nej, det är fullständigt horribelt naturligtvis. Ja, och sen, som det ser ut, folk mår dåligt psykiskt. Man vågar inte säga något. Det är inte längre demokrati. Jag tänkte att passar det, det passar. Passar det inte, då får man sluta som bussförare. På vilka grunder kan man få de här prickarna? Det pratas ju hela tiden att man får varningar. Vad är det de varnar folk för? Våran fackombud, Reza, som vi har valt, han är verkligen stor hjälte. Han kämpar för oss allihopa. För vi har förtroende för honom. Det är vi som har valt honom. Ja. Man får de där varningarna och prickar. Till exempel, kommer jag och jag ska ta ut en buss. Och jag går fram till en buss och så jag har en minut för att ska kolla om allt funkar. Men eftersom Fetthallen, Karet eller vad de heter, de ansvarar och de ska kolla upp att allt funkar. De prickar av. Ja. Men det är folk utan körkort, det är folk utan uppehållstillstånd, det är folk, det är de som kör i stort sett. Och de prickar av att allt är okej. Okay. Och sen plötsligt man hittar felet och man vägrar köra. Till exempel, det kan vara vad som helst. Det är trafikfara för mig som bussförare, det är trafikfara som passagerare normalt. Då de säger, fortsätt köra. Och jag vägrar och säger, nej, men det ansvarar om något händer. Och då är det vägran. Ja, det är arbetsvägran då blir det. Då är det arbetsvägran. Då får man varning, då får man prick. Det är ett sätt att bli av med. Ja, jag förstår. Så det problemet är lite längre rotat till. Så du menar att när du tar emot en buss från servicehallen och ska köra ut den, då är den så att säga godkänd av en person som inte riktigt vet vad han eller hon håller på med? Precis. Och sen så sätter du dig och du vill ju naturligtvis kolla att allting fungerar. Det är du som till syvende, du ska ju köra bussen. Precis. Och upptäcker du då att någonting är fel, att förarstolen är lös eller att det är någonting som inte, det är något reglage som inte fungerar eller någon dörr som inte går upp eller går igen. Förarstol är det minsta problem. Om det är bara förarstol då skulle jag köra, men nu snackar vi om jätte allvarliga. Okej, okay, allvarliga saker. Och så säger du, jag kan inte köra den här bussen för jag har ett ansvar här för 50 personer eller 100 personer kanske. Precis. Och det går inte att köra den här bussen. Jo, du ska köra i alla fall för den är godkänd. Och då blir det ju ändå, det är ditt ansvar som chaufför, det är du som kör i alla fall. Precis, oavsett vad det händer, det är ditt ansvar som chaufför. Ja. Och då kan de säga att nej, vi har inte sagt så. Nej, våran polisi, de är jättebra på att visa sina papper att de har polisi på det här, polisi på det här, polisi mot diskriminering, polisi mot det här, men som jag har uppfattat, man vågar inte ens säga något. Då direkt då är man illojal mot företaget. Och du menar att den här killen som vi pratar om och som vi också pratade med igår, men som inte vågar vara med, han hette alltså, jag bläddrar mina papper så att det blir rätt här, vi får fram rätt, han hette Reza Forgani. Japp. Han är bra tycker du? Reza Forgani, det är en riktig kämpe för folk. Jag menar för folk. Det är en stor hjälte. Ja, han är huvudskyddsombud där ute i Råsta. Precis. Allt han gör inom ramen för regler och lagar. Han gör ingenting utanför. Nej. Men det passar inte arbetsgivaren, därför de vill bli av med honom och kanske 40-50-tal till. Som sticker ut. Det intressanta för i det här sammanhanget och det tragiska i det här sammanhanget, det var att efter det att vi hade pratat med Reza igår, han fick två varningar, jag fick höra det. Ja, han fick två varningar. Ena efter det andra på falska grunder som existerar inte. Jag menar, jag vet inte hur kommer det gå till. Nej, men jag förstår att du är förtvivlad. Och jag tror, jag kan lova dig att vi har inte slutat och kommer inte att sluta att prata om det här på långa längder. Vi ska gå till botten med det här och vi hoppas, jag har hört att det är andra radiostationer, jag vet att det är andra tidningar och medier som är på tåget här och ska försöka reda ut vad det egentligen är som händer och vem som är boven och i dramat. Är det Arriva, är det SL, är det Kommunal? Kan uttrycka mig fritt. Någon, i min värld, det ser ut så här. Någon har fått pengarna under bordet. Så någon blundar för all det här. Hårarna blir drabbade. Folk ute som priser blir drabbade. Ja, men det är klart. Du, ursäkta att jag bara avslutningsvis frågar här. Du nämnde här att i de här servicehallarna så arbetade alltså folk utan uppehållstillstånd. Sa du det? Ja, det sa jag. Och det stämmer. De flyttade där folk runt. Vatten Arriva har sina tvätthallar eller vatten, de har sina depåer. De flyttar som där folk runt eftersom det har hänt en incident för någon dag sedan. Och en polispatrull har kommit in i tvätthallen. Alla de där utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd, bara försvann. Aha. En bara stannade kvar och bemötte polisen och skulle ange rapport eller något. Ja. Så det är mycket grejer händer. Folk som har inte körkort, folk som inte är kunniga på något, de prickar av bussar. Jag menar, det är... Ja, så får det naturligtvis inte gå till. Och det här är alltså Arriva som har i tvätt... Vänta ett tag. Jag vill bara säga till dig. Gissa, vem har företaget? Vem tar hand om den där Carica-företaget? Mm. Vem är det? Det är VD:ns polare. Ja, du, det här låter som att vi har lyft på en sten och det väller ut jävligt mycket obehagligt och obehagliga kryp under den stenen. Ja, det är VD:ns polare som hämtar folk som jobbar på 50 spänn eller 100 spänn och det känns som rena slaveri. Passar det inte, det är bara att sticka. Får jag fråga, du säger VD:n, vilken VD? VD:n för Arriva? VD:n för regionschef för Arriva. Regionschefen. Ja. Och hans polare är alltså chef för dem som har hand om servicehallarna. Precis. Okej, jag tackar dig för den informationen. Det finns mycket att gräva i här. Tack själv. Tack ska du ha, hej. Sensationella uppgifter, mina damer och herrar. Ja, man vet ju inte riktigt vad man ska tro. Det låter ju orimligt det som den här killen ringer in och säger, att alltså regionschefen för Arriva har en polare som har ett företag där han inhyser alltså i princip papperslösa eller åtminstone människor med som inte har uppehållstillstånd i landet. Han inhyser dem och ger dem jobb då för skitpengar för att serva bussarna. Ja. Det här verkar vara någonting riktigt i hästväg. En riktig jävla obehaglig sak som vi har hamnat i. Även om bara hälften eller en tredjedel av allting skulle stämma så är det ju en fullständig katastrof. Vi ska naturligtvis prata mer om det här om en liten stund. Du ska ringa 0200 11 12 13. Nya 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. En bussförare som kör söder om stan ringer in och säger att det här med att så att säga obehörig personal tar hand om bussarna. Det är alltså folk inne på de här bussgaragen och rangergårdarna där som inte har körkort för buss. De vet inte vad som är fram och bak på en buss egentligen. Men det är alltså de som gör de här säkerhetskontrollerna på bussarna. Lämpligt eller inte? Ja, det kan man ju fråga sig. För mig låter det inte som att det var särskilt lämpligt. Att man har icke-utbildad personal som sköter sånt. Nu ska vi se. Hallå, där har vi. Hallå, ja. Det här var ju märkvärdigt. Det är kanske så att det är så väldigt många som ringer här som gör att det hoppar ur sig. Hallå, ja. Hallå, Thomas Holmberg heter jag. Tjena dig, Thomas. Hej. Jo, jag lyssnar på dig varje morgon här och jag brukar inte ringa in. Men det här var det jävligaste jag någonsin har hört som jag nyss hörde. Du berättade. Vilket tänker du på? Ja, det här med bussföraren som och deras arbetsmiljö de har där. Det var ju liksom något i hästväg faktiskt. Ja, och det har visat sig det att det är ju många som har ringt in som har jobbat länge inom och kört bussar. Alltså 10-20 år sådär. Och de har bara sett att nu efter det att Arriva klev in och tog över driften här så har hela så att säga säkerheten, tiderna som de tvingas köra, körtider mellan hållplatser och så vidare, allt det där har bara sjunkit som en jävla sten med kommunal, alltså fackets goda minne, och alla de människor som man som är satta då till att hålla säkerhet och lagar under armarna, det vill säga skyddsombud och såna där och företrädare. De hotar man med uppsägning bara, rakt av om de öppnar käften. Och det var det som jag var min reaktion här. Att, jag var huvudskyddsförut på ett företag för massa år sedan. Då gick vi utbildningen på yrkesinspektionen. Och det är ju så att arbetsskyddet är ju då en... Egentligen var det på den tiden vid sidan om själva facket. Men de bevakar då arbetsskyddsfrågor då, så att inte man får illa på olika sätt. Ja. Och om ett skyddsombud ingriper... om han tycker att det är något som inte är bra, då kan han i princip lägga ett omedelbart stopp. Och den enda som kan häva det är yrkesinspektionen eller nuvarande Arbetsmiljöverket. Och om man då, det visar sig att han har fel, då ska han inte få repressalier om då yrkesinspektionen eller Arbetsmiljöverket häver det här stoppet. Och om de då gör repressalier till det här skyddsombudet, då begår de ett lagbrott. Mm. Och det förvånar mig i det här fallet. Efter så sker det hans varning eller att han agerade inom ramen som jag har här för mig. Du, nu försvinner du tyvärr, Thomas, här lite grann. Ja, jag åkte genom den här tunneln här. Ja, kommer du ut ur tunneln snart, tror du? Det hörs nämligen väldigt dåligt det du säger, men jag kan säga ungefär här vad du säger. Det är att om ett skyddsombud säger att så här kan vi inte ha det, och slår larm, och han kan till och med, eller hon kan till och med stänga av verksamheten, visar det sig sen att huvudskyddsombudet eventuellt har haft fel, ja, då ska inga repressalier drabba huvudskyddsombudet i alla fall. Men här, I det här fallet, vänta ett tag om du hör vad jag säger. I det här fallet så skiter man i sakfrågan. Man skiter i vad det är för skäl som det här skyddsombudet anför. Man går istället på andra grejer som gör att man kan avskeda den här personen som bussförare, inte som eller anställd på garaget, inte som anställd inte som huvudskyddsombud, utan som bara som anställd, och så blir man av med personen på det viset. Det är så det går till. Ja, och då är det en bevisfråga naturligtvis om skälet är att han har utövat som sin roll som skyddsombud eller om det är Ja, men det intressanta i det här fallet, i just det här specifika fallet som gäller med Reza Forgani, som är huvudskyddsombud och som är väldigt omtyckt på Råsta och som verkligen företräder de som är anställda där på ett korrekt sätt. Han blev alltså, efter det att han hade pratat med oss här igår, inte i direktsändning på något sätt, men det hade kommit till någon kännedom att han hade pratat med oss. Mm. Han fick 2 varningar. På raken. På raken, samma eftermiddag. Ja, det är bedrövligt. Jag tycker avslutningsvis här att ni som lyssnar, eller polisen eller någon företrädare för de som någonting med våra lagupprättelser att göra, att gå vidare med här och undersöka en förundersökning på det här. Det här är liksom helt galet. Det är helt galet. Thomas, tack så hemskt mycket för att du ringde in. Tiden hastar. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Tack så mycket för ditt samtal. Tack, hej. Ja, det är skrämmande. Thomas Holmberg menar att som gammalt skyddsombud som han har varit, att det här är helt horribelt. Det här har börjat närma sig en polisiär sak. Ja, börjar det bli dags för polisen att ta itu med det här. Vi får se. Det är i alla fall helt märkligt att det får gå till på det här viset. Det får kanske inte gå till på det här viset, men det går till på det här viset, mina damer och herrar. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Vi är alldeles strax tillbaka och givetvis så ska vi fortsätta att prata om det här. Telefonnumret är 0200 11 12 13. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag har väl aldrig tidigare varit med att så många människor engagerar sig i den frågan som vi nu har på tapeten här i Hjärtsvärd, nämligen hur står det till för de som är busschaufförer, de som arbetar under Arriva. Enligt de informationer och de uppgifter som vi får här via telefon, via mail, det rasar in mail, så är det käpprätt åt helvete. Kim, ja. Kärnfalk har klivit in i studion, god morgon Kim. Jag kliver ut och in i studion idag, för det ringer på min telefon oavbrutet. Okay. Det ramlar in mejl. Jag jagar SL. Jag vill prata med Arriva igen med tanke på de senaste väldigt oroande uppgifterna kring att det är papperslösa flyktingar som arbetar för någon persons bästa kompis företag. Ja, det där är ju nu ska vi faktiskt sansa oss lite här. Förlåt, men vi ska ändå jag vill veta, antingen dementera eller bekräfta. Jag säger inte att det är så. Jag säger bara att jag vill veta vad det är som händer. Jag tror inte att du kommer att få det bekräftat, men jag tror att du kommer att få det dementerat. Men vad som föranleder Kim att ta upp det här, det var nämligen så att det ringde in en ringare alldeles nyss som jobbar på ett garage åt Arriva. Han är chaufför. Han menade på det att problemet, och det är flera som har sagt det, att väldigt många av de här som arbetar med bussarna, liksom servar bussarna. Mm. De har inte körkort för buss. De vet inte vad som är fram och bak på en buss. De prickar av bara enligt någon lista som de har fått, och sen så godkänner de bussarna, och sen så är det upp till chauffören att köra ut med den där bussen, och ofta så gör ju naturligtvis chauffören en koll också innan han eller hon ska köra iväg, och ja, då kan det vara fel som då inte är noterade, och så blir det arbetsvägran då istället noterat på busschauffören. Men det intressanta som den här lyssnaren sa i sammanhanget, det var att regionchefen för det här bussgaraget där han jobbade. Han hade, som det hette, en kompis, så det här är ju väldigt vaga uppgifter. Det är alltså väldigt vaga uppgifter, han och det, vi ska inte peka ut någon. Nej, innan nej, vi det ska pratat, vi inte men göra. En regionchef i alla fall har en kompis som har ett företag som befolkar de här som håller på och jobbar och städar ur och ordnar omkring med bussarna på det här garaget. Och de människorna är då anställda på väldigt lösa boliner. Det är så kan kallad, vara så, kan vara så. Enligt uppgiftslämnaren här. Väldigt lösa boliner, det vill säga de är papperslösa. De har inte uppehållstillstånd. Och sådeles betalar man ingen skatt. De har ingen försäkring när de kliver in. Och man, det är ganska tuffa jobb. Jag vill säga en sak. Jag ska bara säga en sak. Att vid ett tillfälle så kom polisen till det här garaget. Enligt uppgift då. Mm. Och det här kan ju naturligtvis polisen bekräfta. För de har väl fört anteckningar om vad de gör och inte gör. Har kommit till det här garaget och helt plötsligt så var garaget tomt på servicefolk. Ja, jag vill säga en sak. Vi har fått en massa, du ser jag har en hel lunta med papper här. Ja, jag har framför mig här. Ja, så här är det, Gert. Det som skrämmer mig mest, det, jag ska läsa ett litet axplock ur de här olika mejlen. Ja. Vi struntar i benchmarksen, om någon väntar på dagens garv så skiter vi det, och även dagens datum nu, för nu ja, kör vi det. Ja, det här idag får man hålla sig för skratt. Ja, verkligen så. Vi förare vill inte heller komma för sent som ni passagerare. Lönen är inte heller så mycket att komma med. Men jag älskar att köra och träffa passagerarna och kollegorna, men arbetsmiljön kunde vara mycket bättre. Vi på Arriva blir inkallade och varnade om vi pratar för mycket. Därav vill jag vara anonym, skriver den. En person har skrivit under med Ulf Bussman. Det är någon som inte vill veta eller som inte vill säga sitt namn. Mm. En annan person skriver att ska vi se vad, det är hela tiden i varenda mail. Det står så här: jag vill inte figurera med mitt riktiga namn, då jag inte vill hamna i konflikt med företagsledningen. Var snälla och respektera detta. Såklart att vi gör. Mm. Mail på mail på mail på mail på mail. Jag påhittade namn. Hej Kim, jag heter X och jobbar i bla bla bla garaget som busschaufför. På grund av rädslan att bli av med jobbet eller få någon varning kan jag inte säga mitt namn. Alltså, rädslan för att prata med oss är extremt hög. Och det ska man säga när man ringer in till oss nu också. Vi slutar att fråga efter namnet, Gert, för det är rätt ointressant i det här läget. Vi vill ha fram historierna. Ja. Och jag vill att ni fortsätter att mejla in radio1.se. Speciellt intresserad är jag faktiskt av att få reda på lite mer om hur servicen i bussgaragen går till. Om det finns människor där som arbetar och flyttar bussar utan körkort. Om det liksom finns människor där som inte har det skyddet som man förtjänar att ha när man jobbar med liksom. Man får inte tjäna till någon semester, man får riktigt dålig lön, man har inga försäkringar om man skadar sig, och liksom, det där är jag väldigt intresserad av, och det här kommer inte sluta nu. Vi kommer fortsätta prata om det här idag, för är det någonting som vi ska göra här, Gert, du och jag, så är det att ta liksom ställning. Och en annan sak, den här resa som vi pratade med, som inte ens fick liksom, som fick två varningar igår, som inte vill att vi gör intervjun. Ja, vi ringde alltså till huvudskyddsombudet ute på Råsta. Han heter Reza Forgani. Vi gjorde en intervju med honom. Efter det att han hade gjort den här intervjun så fick han helt plötsligt, out of the fucking blue, som det heter, två stycken varningar. En tredje varning gör alltså att han försvinner, och han skrev ett mail som jag fick klockan 5 i morse där han skriver att vänligen, jag ber er spela inte upp intervjun som jag gjorde, därför att min situation kan då förvärras ytterligare. Jag kommer förmodligen då att bli av med mitt jobb, och så ska vi ju naturligtvis inte ha det. Men att jobba under såna omständigheter är fruktansvärt. Och jag kan säga, Kim, att det ringde in en kille som var... Men vänta lite, för jag bara säga att jag måste bara få prata klart. Jag ska bara hålla min tråd här. Jag vet att du är lika upprörd som jag. Det är därför det blir lite babbligt idag. Vi ber om ursäkt för det, men vi bryr oss i alla fall. Alltså, jag jämför Resa med Lex Maria och Lex Sara. Två kvinnor, kommer du ihåg det? De som slog larm när det var liksom missegentligheter på deras arbetsplatser. Ja. Nu finns det alltså riktlinjer uppkallade efter dessa kvinnor, hur man bör gå tillväga. Resa kan inte, det är det värsta som skulle kunna hända om man sparkar en person. För det handlar om säkerhet för chaufförer, för passagerare och för medtrafikanter, i och med att bussarna verkar vara så dåliga. Det vittnar ju alla om också, som mejlar in. Så skulle du inte få någon broms. Tänk, vad händer om bromsen går sönder på en buss och kör rätt in i en väntande kö på Gullmarsplan? Mm. Alltså det här drabbar ju oss alla, och även du som sitter och lyssnar som inte jobbar med bussar. Du ska också engagera dig i det här, för att det här handlar om vår egen liksom vardag. Och vi ska komma ihåg det, att inte för så länge sedan nu, så hände det ju faktiskt en olycka som mirakulöst nog inte fick de följderna som skulle ha kunnat hända. Påminner om bussen uppe på Slussen som helt plötsligt åkte iväg ut för trapporna. Men gud, vad säger du? Och åkte ut på Slussplanen. Ja, och sen så var det ju en buss som körde in i någon vad heter det, väntkur ute i Söderförort. Mm. Där en människa omkom. Alltså grejen är så här, vi måste se till att när jag går till jobbet och jag åker buss, när jag tar fram mitt blåa kort som det står SL på och liksom blippar den på väg in i bussen, det blippet ska stå för ansvar och garanti att människor inte mår dåligt på jobbet och att man kommer fram tryggt och säkert. Mm. Vet du vad det står för? Nej. Satans loser. Ja, i Hjärtsvärd. Välkomna till Hjärtsvärd. Nej, men jag förstår att det är många som har ringt här på morgonkvisten, Hjärt. Det är många som har ringt. Det är många som enstämmigt berättar. Det blinkar på alla linjer. Ja, ta in samtal. Vi behöver höra mer. Vi ska ha ett samtal in. God morgon. Hallå, ja. God morgon. Vem har vi på tråden? Ja, det här är min Sigge då kan vi säga. Ja, varsågod. Du vill inte säga något namn. Vi skiter i Hjärt. Ja. Jag går ut, ett ögonblick bara. Jag går ut och jagar SL, för nu ska vi prata med dem, eller hur, Hjärt? Ja, det ska vi göra. Varsågod, Sigge. Ja, hej. Jo, jag sitter och lyssnar på er i min lilla buss, såklart. Ja. Den funkar idag, hör jag heter. Ja, grattis. Ja, tack. Det här med servicepersonal, det har varit det alla år att de som jobbar inne på terminalen och inte åker utanför området, de får köra utan körkort. Okej. Okay. Men deras ansvarsområde har ju utökat rätt ordentligt med alla säkerhetskontroller. Först skulle de tanka och tvätta bussen. Ja. Och det är ju också på upphandling. Jag hörde killarna från Råsta garaget och det låter helt sannolikt. Vad är det som händer? Vad är det du har hört från Råsta garaget, menar du? Han som var tidigare på radion här som du pratade med. Ja, förlåt. Som snackade om inhyrd personal som inte var behörig och inte ens var i landet, så att säga. Nej. Det som händer nu, det är ju att alla garage som har blivit nyligen upphandlade sitter ju riktigt i skit. Alltså, på riktigt. Vi sitter och kör bussar som kanske funkar till nästa hållplats. Mm. Och du tog upp det här med Slussenfallet. Vet du vem som fick skulden för det där då? Det var väl chauffören förmodligen. Ja, naturligtvis. Ja. Och så sitter vi hela bunten hela tiden. Ja. Och det där var ju lite lustigt med den där olyckan, för utredningen skeddes ju utav, och vad som hade gått snett där utreddes ju utav bussbolaget, så att säga, inte utav polisen. Och det var ju samma sak som Arriva som gick ut när den här olyckan hände där på vad heter det, Saltsjöbanan där. Då gick man ju direkt ut och sa att det var en person som hade stulit tåget. Precis. Och det är samma man nu som sitter och försöker förklara vad det är som händer här. Han gör som de andra. Han håller sig svagt i sanningen, kan man väl säga. Det är intressant, väldigt intressant att höra alla de här vittnesmålen om hur det är och hur det har blivit sedan Arriva tog över. Och vi ska alldeles snart, så ska vi nämligen prata med en kille som heter Folke Karlsson. Som har inblick i det här, hur facket och arbetsgivarna och arbetstagarna funkar ihop. Vi ska ringa honom alldeles strax. Tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Bussförarna går på knäna, mina damer och herrar. Bussarna är dåligt underhållna. Kommunal, bussbolaget Arriva, SL. Ja, vem är boven i dramat? Vi har med oss på telefonen någon som jobbar inom SL. God morgon! Ja, tjena Gert. Hej. God morgon. Jag har lite synpunkter. Det är från och med 4 januari. så upphörde ju SL att existera. Efter 4 januari så försvann SL som företag. Det heter idag SLL, Stockholms läns landstings lokaltrafik. Jaha, okej. Va? Ja, det var ju smart att byta namn, ja. Jag blir förvånad över att det här inte tas upp i media överhuvudtaget. Och hela kontrollfunktionen som SL hade tidigare, att se till att alla var behöriga och hade sina tillstånd för att göra det man ska göra i dels bussmiljö eller spårmiljö, det har då lagts ut på entreprenad. Ja, jag tackar, ja. Och därav, du menar att entreprenaden också har gjort att det blivit sämre kvalitet då, eller? Ja, alltså entreprenaden godkänner själv sina anställda som behöriga. Mm. Och SL har inte längre den funktionen de hade. Så att vi får ju ut kanske konstfolk i miljöerna som inte ska vara. Hör du, det här växer ju bara mer och mer och mer. Ja, det här tycker jag verkligen, Gert, att du ska riva i. För att vi håller på så gott vi kan. Ja, jag tycker du är en 100 gubbe alltså. Så det här är verkligen någonting att bita i. Ja, det må jag säga. Kim och jag gör faktiskt vad vi kan här. Ja. För att bringa ordning i det här. Vi har fått in otroligt mycket mejl, Kim. Ja, det bara rasar in mejl hela tiden. Jag ska gå och hämta datorn så jag har den framför mig faktiskt. Så jag slipper springa ut och in. Det är så många som slår larm. Och det som skrämmer mig så, det är att många, många, många busschaufförer, både kvinnor och män, skriver. Ingen vill skriva under sitt namn för de är rädda för repressalier. Det är det ena. Det andra är att man känner en uppgivenhet inför att det bara blivit sämre. Allt pekar ju på att arbetsförhållandena har blivit sämre och sämre och sämre. Och dessutom när man hör att det eventuellt finns människor som inte ens är anställda, som lever liksom i skuggsidan av samhället, som är papperslösa, som inte får... Om det är så, så är det under all kritik, för då är det verkligen pengarna som styr alltså. Ja, har vi alltså hamnat i maffians klor? Är det vi ska så att säga sammanfatta alltihopa? Nej, med? Men jag tror att vi i alla fall har hamnat i någon girighetsnivå som är under all kritik. En girighetsspiral. Jag ska säga att jag jagar pressansvar. Jag jagar pressansvarig på SL i detta nu. Jag har skickat sms och hoppas att hon ringer tillbaka till mig alldeles strax, för att jag vill veta hur de ser på du det. Du menar numera SLL? Ja, om det nu heter SLL så är... Ja. Jag gick in på sl.se, men i vilket fall, vi vill gärna höra vad SL säger som faktiskt har lagt ut det på entreprenad. Är de nöjda med hur människor mår? Det vill jag veta. Tack så mycket för ditt samtal, säger vi. Ja, hoppas du lyckas. Ja, då, vi kämpar på här, mina damer och herrar. Tack. Jag vill än en gång uppmana alla människor som känner sig manade till att på något sätt skriva under den här namninsamlingen för Resa. Då, den här skyddsombudskillen som inte vågar ställa upp en intervju längre för att han har fått grundlösa varningar. Ja, och jag kan berätta att det är så här att enligt svensk lag, om du har ett skyddsombud som ringde in, som var på det klara med hur saker och ting fungerar. Mm. Han sa så här att om du är skyddsombud, då är du bemyndigad att vid fara, där du själv uppfattar det här är farligt. Och det är väl därför man har ett skyddsombud. Ja, då är du bemyndigad att stänga av. Mm. Den här maskinen eller den här bussen eller den här verksamheten, vad det nu är. Sen så går det här då till en övermyndighet som kollar, var det här rätt eller fel att stänga av? Om det var rätt att stänga av, ja, då var det väl inget mer med det, då var det ju bara så. Var det fel att stänga av? Då har skyddsombudet ändå gjort sitt jobb och kan inte prickas. Mm. Därför att han eller hon har gjort det har bedömningen som den var. Bedömningen. Va? Och så har man fått fallet eller frågan utredd och så har det visat sig att det var ingen ko på isen. Fine, men då har ju skyddsombudet i alla fall gjort sitt jobb. Men nu har man då på Arriva så har man gjort så när det gäller huvudskyddsombudet ute på Råstad, så har man gjort så att där har man inte gått på honom och hans funktion som huvudskyddsombud, utan där har man alltså börjat fälla honom på grejer inom hans ordinarie jobb. Där ger man honom då istället varningar. Och han fick igår eftermiddag, efter att han hade pratat med oss, fick han 2 stycken sådana anmälningar på sig. Vi ska om en liten stund ska vi prata med en kille som heter Folke Karlsson. Och Folke Karlsson, han säger sig vara väl insatt i det här fallet med Reza som är huvudskyddsombudsman ute på Råsta. Han är väl insatt i hur kommunal fungerar och han är väl insatt i hur det här hänger ihop politiskt. Vi ska prata med Folke Karlsson om en liten stund. Jag ska ringa honom alldeles strax, men först så ska vi bara ta ett litet kort samtal. Hallå! Hallå. Ja, vem pratar jag med? Ja, hej igen, det är Karl-Oskar. Tjena, det är Karl-Oskar. Hörru, du, får jag prata som passagerare på bussarna nu? Ja. Jag åker ofta mellan Fridhemsplan och Gullmarsplan. Ja, Karl-Oskar. Och åker man, som ni säger och jag också vet, med undermåligt material på de här bussarna. Och sen är det 90 passagerare i. Vi startar från Västerbroplan, kommer upp på toppen av Västerbro med 50 kilometer. Och sen har han några sekunder att tjäna på nedfarten, chauffören. Så han laddar så mycket det går och har ungefär 80-90 kilometer när bron planar ut mot Långholmsgatan. Mm. Det har en cykelbana på 3 meter. Du har ett staket som är gjort för cyklister och gångare på höger sida. Du får en punktering var hamnar bussen. Förmodligen genom staketen ner i havet. Mm. Vad säger de det? Men gud vad läskigt. Ja, men det är ju så. Ja, det är så. Varje gång jag åker med bussarna här, då är det regel ståplats fullsatt. Och jag tycker synd om chauffören som ska tjäna 3-4 sekunder genom att dadda så mycket han kan över bron. Fick också rapporter igår om att det finns bussar som tar, när det går på vissa ställen från Norrtälje och neråt, ja, att de kör ut på motorvägen och bränner på som bara den för att spara tid. Ja, men det är det de gör. Mm. Alltså den stressen varje dag, hela tiden. Jag fattar inte. Ja. När jag körde buss, jag körde 5 år. Det var ju länge sedan. Då fanns det service för bussarna. Man behövde bara säga till på verkstaden att hörru du, det är fel på det och det. Då fick man det lagat på en gång och så fick man ta ut en reservbuss. Mm. Så är det inte längre, Karl-Oskar. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Ja, vi hörs sen. Ja, det gör vi. Absolut, Karl-Oskar. Hej då. Men det var en viktig synpunkt. Mycket viktig från synpunkt. Från passagerarvin, liksom. Du, vänta ett tag här nu. Var det inte i Sundbyberg bara häromdagen en buss tappade ett hjul? Kanske det. Så var det faktiskt. Och om det hade varit uppe på Västerbron i 80-90 knyck, ja, vad hade hänt då, mina damer och herrar? Vi ska ringa Folke Karlsson. Det ska vi göra. Vi är alldeles strax tillbaka. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Ja, vem är boven i detta drama som har spelats upp framför oss här? Är det Arriva? Är det SL? Är det kommunal eller är det ett politiskt rävspel som ligger i botten? Och det är människorna runt omkring som får betala priset. Så är det alltid, Kim. Du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och jag är förbannad. Ja, och när Kim är förbannad, då lyssnar man. Ja, jag blir så fruktansvärt upprörd när jag tänker på alla människor som går till jobbet mitt i natten, får gå hem och sova upp igen på grund av schematider. De ska pressa varenda sekund. Som du sa i morse, du har fått ett mejl om någon som sa att en tur som har tagit 20 minuter tog nu 12 minuter med de nya maskinerna, datorer som räknar ut hur snabbt det ska gå. Det finns människor, jag såg ett mejl nu precis innan jag klev in i studion här i pausen, efter pausen, där någon busschaufför hade fått sparken på grund av att han hade lämnat sin förarplats, men det var för att avleda ett slagsmål utanför bussen. Han fick gå för på grund av det. Alltså, vad är det för nivå? Vi pratade med Reza igår, vi får inte sända den intervjun, han är huvudskyddsombud för ett garage där han har slagit så otroligt mycket larm för att det är oegentligheter, plus att bussarna är undermåliga och personalen mår skitdåligt, och han riskerar nu att få sparken på grund av att han fick 2 varningar. De två varningarna hade alltså inte med hans syssla som huvudskyddsombud att göra, för de kan man inte få bort hur som helst. Det handlar om att få bort honom på annat sätt. Sen kan jag lägga till här, Kim, att det har visat sig från en mejlskrivare, huruvida det här stämmer eller inte, det vet jag inte, men han säger så här: att arbetsförmedlingen, det råder brist på bussförare, alltså har arbetsförmedlingen kurser, betalda kurser för förare som vill utbilda sig till busschaufförer. Arbetsförmedlingen betalar 75% av deras lön under ett år. Det betyder alltså att ju fler människor Arriva kan bli av med, desto billigare blir det för dem att bedriva verksamheten, för de får ju 4 anställda så att säga till priset utav en. Mm. Och sen är de här som då är anställda på de villkoren, de är ju bara provanställda, så de kan man ju ganska snart göra sig av med. Så går det till där ute i Vilda Västern, mina damer och herrar. En som kanske kan bringa lite ljus över det här och ha en synpunkt på varför det är så här, är, hoppas jag, hallå, Folke Karlsson. Jajamensan, jag är med dig. God morgon, Folke. God morgon. Ja, god morgon. Ja, du och jag pratades vid igår kväll. Och sen du och jag pratades vid så har det hänt väldigt mycket. Jag sa bland annat till dig att du skulle få höra ett samtal som Kim och jag igår. Kim, hälsa på Folke. Ja. Hej, hej. Men du, jag bara undrar så här. Jag sitter i mina egna tankar här. Men är det tillåtet att förbjuda sin personal att prata med media? Nej, det är inte till... det är till... Alltså, man kan inte förbjuda folk. Men arbetsdomstolens domar är väldigt klara över att man ska vara lojal mot arbetsgivaren. Mm. Och vill man prata med media så ska man nog i och för sig informera sin arbetsgivare först. Och sen är det fritt fram och prata. Okej. Okay. Jag skulle bara vilja fråga, varför pratar vi med dig egentligen? Vad har du för kunskap som vi behöver ta till oss? Nej, jag har ju jobbat fackligt ihop med Resa och känner honom mycket väl, och jag känner gänget ute okay. på Rosna garaget också sen länge, va? Och nu är det olika sektioner som vi har splittrats upp i, och innan dess när vi var i samma sektion hade vi båda rätt lika uppfattningar om hur det står till med hela den här branschen. Och har det varit så länge, eller är det något som har blivit värre de senaste åren? Nej, jag skulle nog vilja säga så här att när det gäller Arriva och problemen där ute så är de helt klart exceptionella. Och det har ju också framkommit att det är ombudsmännen på förbundet väldigt klara över också. Vi har nog rätt lika uppfattningar där. Mm. Men det finns en helhetsbild som inte har kommit fram här. Men du, jag förlåt. Varför får man för sig, kan det verkligen stämma det att fackföreningen, är den vi pratar om, det är ju Kommunal, att ja. Går den arbetsgivarens ärenden här? Ja, det är helt klart så att, men då får man dela upp Kommunal i olika nivåer. När det gäller förbundet så har ju förbundet på riksnivå då, deras ombudsmän har ju tagit fighten med Arriva, men innan det kom dit så var det ju faktiskt så att Stockholmsavdelningens ombudsman, där Tommy Sättman, han gick ut och kollaborerade med arbetsgivaren för att stoppa information till Resa Fogani och till facket där ute. Det var ju en vild konflikt, alltså inte vild fysiskt, men det var ju så motpolsaktigt som det någonsin kunde bli där, och där har faktiskt Kommunal ett enormt ansvar på Stockholmsavdelningen. Mm-hmm. Och man kan nog säga så här att nu finns det ju personliga uppgifter om Resa här, men så här är det ju faktiskt att Stockholmsavdelningen försåtminerade ju hans fackliga uppgifter. Man la ju snubbeltrå för honom på Stockholmsavdelningen och har gjort tidigare alltså. Mm-hmm. Man vill komma åt honom. Alltså Kommunal vill komma åt honom, inte bara Arriva utan även Kommunal alltså. Det är min erfarenhet. Jag satt ju på ett stort möte med en annan klubbordförande som heter Osmo Vitta och Resa Fogani. Vi tre var ju kallade till ett stort möte eftersom Stockholmsavdelningen hade begärt Resa Fogani fråntagen sina fackliga uppgifter. Det var en stor skandal innan, men den är inte så känd utom för oss då som var involverade. Vad var det som hände då? Ja, det som hände var väl helt enkelt att båda de här två i sina roller som klubbordförande och som huvudskyddsombud var oerhört duktiga Det är klockrent så det var alltså. Och de var så pass duktiga så att när man är duktig som facklig företrädare, då kostar det pengar för företagen. Mm. Där tror jag själva kärnan ligger i att Kommunal agerade mot både Resa och Osmo. Men jag fattar inte, vad har liksom fackföreningen för intresse utav att ta bort människor som är stridbara ur ett rent fackligt perspektiv? Ja, du är ensam och var förvånad över det. Det är de flesta medlemmar förstår nog inte hur det går till bakom kulisserna. Jag skulle nog vilja säga så här att du har en koppling till facklig politisk samverkan och socialdemokratin. Och det är mycket klart sagt ifrån Socialdemokraterna att man vill vinna valet i Sverige genom att vinna det i Stockholm. Det är en strategi i det politiska systemet. Och ska man klara av det, ja, då måste man ju kunna ha valgodis till väljarna i Stockholm. Och det kan man klara av bättre än de borgerliga om man genom facklig politisk samverkan kör de politiska behoven baklänges i Kommunal och trixar bort en massa förmåner som man har förhandlat fram. Ja, men vad jag då inte förstår, det är ju att de här traditionellt då, vi kan kalla det för det, socialdemokratiska väljarna, till exempel de då inom Kommunal som blir behandlade på det här viset, de lär ju inte rösta på Socialdemokraterna i ett kommande val. Nej, men jag har ju själv varit socialdemokrat. Jag tillhör inte det partiet idag, men lojaliteten mot arbetarrörelsen, den sitter nästan till i generna. Man släpper inte det. Ja, det är blodsomloppet den sitter alltså. Ja, definitivt är det så. Mm. Och men du kan ju också se att över tiden så har ju Socialdemokraterna tappat stora väljarskador. Om vi pratar 90% valdeltagande och 50% röster, så får du alltså 45% av valmanskåren. Mm. Idag är alltså sossarna nere på typ 80% av valmanskåren och 25% i ett röstdeltagande. Då är det 20% ställer mot 45%. Ja, ja, absolut. Men du, vad finns det nu att göra i sammanhanget här? Vad finns det att göra för de här personerna, tycker du, som är anställda då inom Arriva, som de blir prickade, man vill ha bort dem därför att man vill ha in billig betald från Arbetsförmedlingen, betald arbetskraft. Det är ju uppenbart om det är på det viset att Arbetsförmedlingen bekostar de anställdas löner till 75%, då förstår man det bättre. Vad kan de göra för att få sina intressen tillgodosedda när det gäller arbetsmiljö, när det gäller säkra bussar och så vidare? Det är ju rimliga krav. Måste de gå till polisen? Är det här ett någonting som faller under brottsbalken rent av? Ja, det kan det ju göra. Brottsbalken har ju klara skrivningar över en del saker, och jag skulle nog vilja se det som så att som huvudskyddsombud så är det ju så att Resa har stora möjligheter. Han kan ju kräva, och han fick ju ut ett vitesföreläggande så vitt jag vet på 250 000 för att Arriva skulle rösta upp sitt skyddstänkande och sina arbetstider och sina schema. Men jag tror att den riktigt tunga portalen, den står Kommunal för. Det är Kommunal som lägger golvet för hur långt ner personalpolitiken kan sjunka. Ja, du, Folke. Ja. Du är kvar. Vi är tvungna att gå vidare. Vi tackar dig så länge för din medverkan och ber att få återkomma om det i så fall dyker upp andra frågor här som vi skulle vilja ha din syn på, Kim. En sak som jag undrar över, jag jagar Kommunal i detta nu. Jag skulle vilja veta vilken sektion ni tillhör så jag vet hur man ska prata med. Jag tror att, nu jobbar inte jag för Arriva, jag har en annan arbetsgivare men jobbar som bussförare. Mm. Det är sektion 34. Själv tillhör jag sektion 17. Man har alltså strukturerat okay. Den sista tiden och det är oklart. Nej, men då tackar jag för det, så ska vi försöka få tag på någon där. Så att det är alltså 34 som ska i himmelen ner. Region Söder står det här. Ja, det är väldigt oklart det är du. Men jag kan ge vid sidan om, kan ge telefonnummer om ni vill ha det. Ja, tack. Vi hör av oss till dig. Vi hör av oss till dig. Tack snälla Folke så länge. Ja, tack så mycket. Tack. Kim, det här verkar växa och växa. Och men någonstans, växa. Om Resa har slagit larm och de har varit ett vitesföreläggande på 250 000, när man sa, då har de i sak fått rätt. Ja, Men det betyder ju inte att han får vara kvar. Nej, och det är det som är så för bedrövligt. För han sliter ju och kämpar för verksamhetens skull. För personalens skull. Ja, men inte för arbetsgivarens så att säga skull. Fick ett meddelande nu i pausen här. Eller när jag var ute nu. För jag jagar ju folk hela tiden. För vi vill ju prata med alla som är engagerade. Där det är en person som säger att som skyddsombud eller som fackligt förbund så får man höra från sin arbetsgivare att man ska inte bita den hand som föder den. Och det är ju väldigt konstigt. Hur ska man kunna jobba fackligt om man samtidigt inte får ha klagomål? Jag vet inte. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Det ringer en lyssnare in och säger så här. Var fan har jag hamnat? Han är invandrare. Har jag hamnat i Nordkorea eller Saudiarabien? Eller vad är det frågan om? Jag har kommit hit för att jag trodde att det var en demokrati här, att man kunde leva och arbeta under ordnade förhållanden. Men nu blir jag rädd, sa han. Jag förstår det. Vi pratar om busschaufförernas situation, arbetssituation idag, och vi har gjort det igår också. Det har kommit två kännedom att väldigt många busschaufförer mår dåligt på grund av att de har en arbetsgivare, då Arriva, som de anser och att de inte får liksom skäliga villkor att arbeta under. Och det är så tillvida att tidtabellerna tajtats ihop. En resa som har tagit 20 minuter ska plötsligt ta 12. Ja. Bussarna är undermåliga och klimatet är jäkligt dåligt bara, verkar det som. Vi har en lyssnare med oss på tråden. Hallå? Hallå, ja? Regen. Regen är uppe. Busschauffören är... Hallå? Okay. Nej, ingen där. Ingen där. Vi ska se, det ringer på en annan linje. God morgon. Nu vet jag inte riktigt vad som har hänt. Hallå, ja! Ja, det var mycket märkligt. Nej, antagligen är det så många som ringer så att det bara... Det är så här, förstår du. Att... Ja, du tänker så. Ring Hallå. Igen! Hallå, ja! Hallå! Ja, tjena, Jocke heter jag. Hej, Jocke! Jag tycker det att hela samhället har börjat gå så in i helvete fort. Så att det är knappt man hinner med att käka som är fan. Ja, vad jobbar du själv någonstans? Jag jobbar som lastbilschaufför, men jag tycker liksom, jag har det rätt bra. För jag kör efter säkerhet och jag tar raster och jag skiter i vad folk säger om det. Utan man får ju försöka dra ner på tempot som är människa. Ja, ja, men nu är det ju så att Arriva här till exempel, är det väl flera andra än Arriva som kör sina tidtabeller genom datasystem istället för att kanske klocka tiden ute på vägarna och se hur det ser ut i verkligheten. Jag möter ju mycket busschaufförer i trafiken. Jag tycker de kör förbannat bra. De visar ju ödmjukhet och sådär. Men jag tycker synd om dem samtidigt, för de verkar ha ett väldigt späckat schema. Det ser man ju. Ja, onekligen så har de det. Tack så mycket för ditt samtal. Jag skulle vilja... Det går bra. Ja, varsågod. Tack. Det är ju så här också att när man ser gamla och barn stressa i samhället, då är det ju något allvarligt fel. Så att... ja. Det är det första tecknet på att något är fel. Ja, visst är det så. Vi pratar bussar idag. Vi ska återgå till det. Tack så mycket för ditt samtal och tack för dina åsikter. Jag skulle vilja säga en sak, Gert. Jag skulle vilja säga det till dig som lyssnar och faktiskt blir förbannad när bussen är 2 minuter sen och annat. Tänk en gång till. Tänk till nästa gång innan du slänger ett styckt ögonkast eller fräser till. För jag hör ibland busschaufförer som får en del skit. Det verkar ju som att de har ett omänskligt schema som inte går att hinna med, om man då i den här datamaskinen som Arriva använder för att räkna ut tidtabeller också hade lagt in det, att det finns människor som ska ta sig av och på bussarna med olika hastighet och annat som faktiskt kan inträffa. Man ska faktiskt vara försiktig med hur man beter sig. Sen finns det en sak till som någon har påpekat här. Det är väldigt många som engagerat sig i det här, både busschaufförer och passagerare, som har sagt så här att, hallå, är det egentligen upp till busschauffören att kontrollera biljetter? Färdbeviset, är det inte så att det åligger var och en som reser att ha ett giltigt färdbevis? Och i så fall, varför låter man inte bara folk kliva på både bak och fram på bussarna? Som på spårvagnarna i Göteborg. Och sen så har man istället, om man nu inte tror att folk är hederliga, tätare kontroller, så är det ett jävla straffavgift som känns i andra ändan. Kanske det skulle vara någonting. Kim, vi ska försöka se om vi hittar ytterligare ett samtal. Får du tag på SL? Nej då, Jag har ringt två gånger nu och det är oanträffbart, så vi får väl se. Hallå, vem där? Hallå? Ja, då är det du. Hur var namnet? Ja. Tja, Jonne. Tjena, Jonne. Jo, jag tänkte med bussarna riva här. Jag satt på en buss som går upp i Sollentuna häromdagen och ropade busschauffören ut i högtalarsystemet att det är ingen idé att gnälla på oss längre. Det finns en hemsida på SL och det här riva ett jävla skitbolag. Sa han rent ut i hela bussen. Alltså. Ja, men då hade han fått nog. Det blev ett sånt falling down moment kan man säga. Ja, jag förstår det. Folk applåderade i hela bussen. Vad sa du? Folk applåderade i bussen. Jaha. Det var, om ni är så jävla less. Och folk har inte hunnit fått en schysst utbildning tror jag. För du vet, varenda hörn trottoarkant i kurvor och det är bussarna på och studsar och far och har sig. Det har det aldrig varit förut. Jag åker buss varje dag nästan. Mm. Jag tycker bara att, vad säger lagar och regler? Att de inte bara skiter och kör bussen en dag, allihopa. Ja, de borde gå ut i strejk. Det kallas för strejk. Ja, men man borde ju få göra det, eller hur? Ja, man får gå ut i strejk, men då blir det ju vild strejk. För det verkar inte som de har facket med sig. Och då blir de väl av med jobbet allihop. Du, Kim, vi, tack så hemskt mycket för ditt samtal, Janne. Ja, hej, hej. Kim, vi borde, hur går det på Facebook och hur går det på våra sociala medier? Jag har twittrat ut en hel del och jag håller på med Facebook och har skrivit, vet du vad, jag ska säga, igår redan så skrev jag på Facebook, busschaufförer, hur har ni det på jobbet, skriv och berätta. Inte en enda person har vågat göra det, och dumhuvud som jag är så tänkte jag inte på att där står ju ens eget namn. Ja. Du är ingen som gör det, så fortsätt mejla in på radio1.se eller ring in till oss och tala om hur du har det på jobbet. Det är lika viktigt varje samtal in till oss, och dessutom så kan du vara helt anonym, och det ska du få vara. Vi vill bara höra historien, eller hur, Gert? Det är så faktiskt. Jag trycker här. God morgon. God morgon. God morgon, ja. Du, det ekar väldeliga. Du får dra ner radion. Ja, jag skulle vilja prata, men jag vill prata anonym utan vad geten. Ja, okej. Okay. Det blir svårt det. Det blir svårt det. Tack för samtalet. Då gör vi så här, Kim, att vi försöker ta det samtalet. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Vi pratar om eländet. Är det ett elände? Vem har rätt? Vem har fel? En kvinna ringde in här som jobbade inom sjukvården som också sorterar under kommunal. Mm. Och det hon sa... Det lämpar sig kanske inte för radio, men hon uttryckte det på kanske ett lite smaskigare sätt än att, som jag nu uttrycker det. Hon menade på att kommunal, det var ett riktigt rövhål. Ja, ja, men de är mycket bra också, men vi vill gärna komma i kontakt med. Ja, men det här var inom sjukvården, vet du. Ja, ja. Och det var inom Carema, och det var också, där är också kommunal liksom basar. Det ska vi inte glömma bort, menar jag. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1. Vi är alldeles strax tillbaka. Du ringer 0200 11 12 13. Nu blir det nyheter. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och idag pratar vi om något jäkligt viktigt, eller hur, Gert? Ja, det gör det. Vi har... Av något skäl, det var ett mejl som kom in igår som handlade om Arriva och om arbetsförhållandena ute vid Råstadgaraget, bussgaraget. Ja, det var där det började. Sen visade det sig att det är ju ett allmänt problem. En personalpolitik som är under all kritik, verkligen så. Det är trasiga bussar. Det är farligt att åka med en chaufför som själv säger, vi har fått flera mejl om det, som själv säger att jag är så trött så att jag glömmer bort att stanna vid stoppskyltar. Jag har svårt när det flimrar framför ögonen att se om det är rött, gult eller grönt, eller om det är liksom redo för oss att köra. Jag missar och liksom öppna bussarna. Alltså, det är livsfarligt att åka buss som det ser ut. Och om man klagar, går till sitt skyddsombud då, som i det här fallet Resa på som huvudskyddsombud. Han fick två varningar igår bara för det kom till arbetsgivarens kännedom att han hade pratat med oss. Mm. Ja, det är helt... Och riskera sparken. Ska det vara så i Sverige? Ska vi ha det så? Att man inte får lov att säga att hej, jag är farlig på mitt jobb. Jag är trött. Jag har undermåliga bussar. Ska vi behöva få en buss i knät när vi står och väntar på att liksom, åka med innan någon reagerar? Ska människor behöva dö? Så känns det nu. Ja, jag blir så upprörd och ledsen. Det finns alla anledningar att bli detta, Kim. Och det där är någonting, det är någonting som är begravet någonstans här, Kim. Och vi har den här typen utav... Nej, det är inget som är begravet. Jag tycker det är ganska till allmän kännedom känt att det är girighet som gör det. Jag funderar på om jag ska gå ut och ta fram... Vi gjorde ju faktiskt en intervju med Arriva igår. Jag tror jag ska ta fram den och så ska vi spela upp den igen. Så vi får prata med... Så att den som inte hörde intervjun igår med, vad heter han nu, Thomas Hedenius, ska få göra det idag, eller hur? Ja, det tycker jag absolut. Jag fixar det. Under tiden så ska vi här prata med, om han fortfarande är kvar på luren. Vi ska se om vi har Gunnar med oss. God morgon, Gunnar. Ja, tjena. Hej Gunnar, ja, du kör inte buss men du kör väl taxi. Ja, det stämmer. Och sen bor jag inne i stan så jag åker mycket buss. Jag privat har jag ingen bil förstås. Okej, okay, när du kör så att det räcker på dagarna. Så kan du uttrycka det. Ja, ja Gunnar, vad säger du? Har du följt med i diskussionen här? Ja, bara en kort stund. Så jag missar väl en massa. Men jag stöter på busskillarna i jobbet och det, alltså det är väldigt svårt. De är ibland är de så brutala som ska skämmas när de kör, men de är så jävla trötta så kan man ju förstå det. Men med arbetsförhållandena vid taxi är lika jävligt och låga löner och sånt där. Så att det är hela, det är satt i systemet där på något sätt. Så att jag tycker att jag sympatiserar jättemycket med dem, men sen kan jag tycka det är otäckt när en del enstaka chaufförer tar ut det på resenärer eller kör så att man blir livrädd när man stöter. Ja, men då det var ju som en busschaufför sa här, att där hade den turen som tidigare från Täby till Mörby eller vad det nu var, den hade tidigare tagit 20 minuter. Då hade datorn räknat ut till när Arriva konsulterade datorn, då hade datorn räknat ut att det går att köra på 12 minuter. Ah. Och då är det klart, då måste man läsa på. Ja. Men det där stöter jag också på. Det är idioter som inte frågar folk hur det är i verkligheten, och det finns det gott om. Och så lutar de sig mot knepiga databeräkningar och så, det spelar ingen roll vad man säger. Det är som att snacka med en granitklump. Ja, och sedan när den här personen säger jag kan inte köra på den tiden, och kräver ni av mig att jag ska köra på den tiden, ja då kommer det bara att gå åt helvete. Då kan du få istället i andra ändan, då kan du få för arbetsvägran en varning. Ja. Jag förstår. Nej, men chauffören har ju rätt, han ska ju följa lagen. Och det där har ju för fan med lastbilar också. Det har ju alla yrkestrafik har ju det. Ja, och jag tycker att det är oanständigt, för att jag är pappa till två nu vuxna döttrar. Jag är en vanlig Eriksson, heter jag. En vanlig Svensson kan man säga. Vanlig Eriksson. En vanlig Eriksson, ja. Ja, jag vill inte ställa till någon skit och elände, utan jag vill ju liksom kunna jobba utan att det blir fel. Så jag tycker att det ligger rätt mycket i den här diskussionen, att det är något skit begravt. Ska man få ta på sig sådana jävla kontrakt till exempel, så billiga kontrakt, så att man måste pressa sig, då är det ju grunden fel i upphandlingen också. Borde SL ta sig örat ordentligt? Ja, och där fick vi nu dessutom höra att SL heter efter 4 januari inte SL längre, utan SLL. Vad står L för? Ja, det består för Stockholms läns... inte lokaltrafik utan landstings lokaltrafik, SLLL på något sätt. Ja, men det är klart att om du gör på det viset att du väljer en uppdragsgivare som betalar ett jävla underpris, då är det klart, då får du någonstans så måste ju det betalar sig, så att säga. Och då har det ju visat sig nu, bara för att lägga sten på börda här, och det är ingen som ännu har ringt och sagt att nej, så ligger det inte till, utan det var ett mejl som kom från en kille som säger så här att ja, men det är ju inte så konstigt att de vill bli av med personal på Arriva, eftersom att vara busschaufför är ett bristyrke, och Arbetsförmedlingen utbildar busschaufförer och betalar dessutom busschaufförens vid anställning lön till 75% första året. Ja, just det. Och då får du ju folk utifrån. Så som jobbar för slavlöner, det har ju börjat komma i taxi. De får ett uppehållstillstånd som de betalar dyrt för. Och så sitter de och skitkör taxi här och kan knappt titta. Vet du. Det finns några stycken sådana redan. Ja, men så blir det ju. Och jag menar att när staten då genom Arbetsförmedlingens försorg ser till att Arriva får 4 anställda och bara behöver så att säga betala för en. Är det verkligen så, så är det ju, måste det ju vara brottsligt på något sätt. Nej, det är väl inte brottsligt, men däremot så kan man ju inte sparka folk hur som helst, va? Och därför så hittar de ju på en jävla massa skit. För de anställda så att de ska kunna ge dem anmärkningar för arbetsvägran och se en ankomst och du håller inte tidtabellen och allt möjligt. Det finns en annan grej som jag tycker har hänt de senaste 10 åren kanske. Jag har jobbat med annat förut och vill gärna tillbaka till det, men det är svårt för jag blir så gammal, jag är 60. Men jag är tredje generationen taxichaufför och yrket har fått en jävligt dålig status därför att man har det har hänt så mycket negativa saker. Det här ska inte tas som rasism, men vi har haft en jävla massa genomströmningar av invandrargrupper och så. De har jobbat för skitpengar. Det har varit greker, jugoslaver och andra. Och nu har vi mycket från Mellanöstern och så. De tystas av sina hårda arbetsgivare, ofta från samma länder och hunsas och sådär. Och så kör de ganska risigt och så. Så att taxichaufförens yrke och kanske busschaufförens också, man betraktar oss som en slags andra klassens arbetskraft faktiskt mer och mer. Och det där kan man känna igen kanske andra servicenäringar, jag vet inte. Jag tycker det är riktigt, riktigt otäckt. Va? Och jag är lite yrkesstolt och hittar faktiskt skitbra i stan, varenda gata i stort sett. Och det tycker jag, det slarvar många som kommer in i yrket. Och med rätta blir folk arga när chauffören inte knappt vet vad satshuset ligger och sådär. Men, ja. men statusen har gått i botten och det medverkar till den här bilden när man kan köra med folk, tycker jag. Men det har ju visat sig det att det är ju någon som till och med ringer in och påstår här och säger så har fog för detta. Nämligen att vid något tillfälle så hade polisen kommit till en sånt här bussgarage, till en sån här stor hall, och helt plötsligt, puff, så var det bara när polisen uppenbarade sig, så försvann en jävla massa folk som arbetade där, därför de var papperslösa, va? Ja, men det har vi sett i taxi på Arland och på Bromma. Det springer folk över fältet där som fältharar försvinner, bara ses aldrig mer till, va? Och sen så samtidigt som skruvar och registreringsplåtar på upp till, jag har varit med om 10 taxibilar blir av med plåtarna för att inte betalt skatter och avgift och försäkring och sådär. Så att det är väl samma med buss då, att det är en massa rishögar oförsäkrade. Vad händer något så är folk jävligt illa ute, så det där behöver väl ha, kanske man ska be polisen titta lite noggrann. Det har väl visat sig det att mycket av det här när vi började lyfta på den här stenen, ja, kanske polisen bör titta lite närmare på. Tack Gunnar för ditt samtal! Varsågod, jag älskar att snacka skit. Hej då, ja det var inte skitsnack utan det var allvarligt. Hallå, vem där? Hallå ja. Vem pratar jag med? Ja, hallå, hej. Hej, hur var ditt Tony. Namn? Det är Tony. Hej Tony. Hej. Du, jag har en liten annan syn på problemet. Jag vet att det finns många yrkesförare som har det jättesvårt och det är både i taxi och buss och sådär. Men jag tror i grund och botten är det är ett politiskt problem. Liksom när politikerna gör så att arbetsgivarna har full makt att anställa och att sparka folk hur som helst och att man tar bort alla rättigheter för anställda och det skapar det här problemet tror jag i grund och botten. Det tror jag också. Så jag tror det är fel politik helt enkelt. Men det finns en sak här som jag tycker, som det var en lyssnare faktiskt som ringde in här i en paus, som ringde in här och sa att det är någonting konstigt här. Därför att vi har ju pratat om det här med kommunal, det är ju de som så att säga är fackföreningen till under vilken busschaufförerna hör. Ja. Och då har det visat sig att det är den här djävulska problemet med Arriva, va? Ja. Det var den ena grejen. Den andra grejen att många av de här som är sjuksköterskor och undersköterskor och som jobbar så att säga inom ramen för tidigare Carema. Ja. De är också kommunalt anställda. Eller de jobbar också under kommunals försorg liksom. Jo, men och då menar jag, vad fan är det för fel på Kommunal som tillåter Arriva och tillåter Carema att bete sig på det viset som de gör? Jo, eftersom staten gick in och avreglerade alla de här tjänsterna, då är det så att det kommer privatpersoner och de är utbildade och de är hur bra som helst på att förhandla. Och så kommer en kommunfullmäktige från kommunen som inte har en aning om det här. Och det är klart att han åker dit liksom och förhandlar till jättedålig priser. Ja, men det är klart, det är såna här politiska jävla politruker och tjänstemän, och så kommer det slipade förhandlare från näringslivet. Det är klart att de torskar. Det är klart att de torskar, det har du ju helt rätt i, Tony. Det är så det räcker till. Ja, okay. Tack snälla du, Tony. Ni har ett jättebra program. Tack Tony för ditt samtal. Det är grym, hej. Tack, hej. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Du ringer in 0200 11 12 13. Vi pratar om busschaufförernas arbetsmiljö. Men i stort så pratar vi om hur står det egentligen till ute på arbetsmarknaden. Hur står det till med arbetsgivarna? Hur står det till med fackföreningarna? Vi har lyft på en sten här. Det väller ut skit. Du ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Nu ska vi se här, Kim Kärnfalk är in och petar i grejerna här. Vi ska lyssna till alldeles vad det lider här, så ska vi faktiskt ta och lyssna på ett samtal som vi hade igår tillsammans med Thomas Hedenius. Och vem är då Thomas Hedenius, svarar vän av ordning. Jo, frågar vän av ordning heter. Jo, det är personen som är Arrivas presstalesman. Vi ska höra här vad Arrivas presstalesman igår hade att säga om det här. Då hade vi ju inte så, vare sig Kim eller jag, så mycket kött på benen som vi har idag, Kim. Nej, tyvärr så är det ju så. Och jag vet inte, men vi kommer fortsätta gräva det där. Om det är så, vi säger inte att det är så, men om det är så att det finns papperslösa som är inhyrd på regelbunden basis, då vill vi att tipsa oss om det, mejla in radio1.se. Vi behöver veta om det stämmer eller inte, för gör det, då är det mycket värre än vad jag trodde. Och jag kan berätta att det ringde in en kille alldeles nyss. Han hade tidigare varit anställd, de städar ju av spåren med snöröjning och de tvättar ju av spåren och tar bort skit som ligger på spåren. Och han hade varit anställd där, men de fick inte jobba kvar, de som var anställda där, därför att de skulle på olika kurser och vad det var, och sen för att få behörighet, och under tiden så tog man in annat folk som arbetade, och de gick och jobbade helt enkelt, de jobbade svart, och det var under mellan fingrarna då på företag som Arriva och andra. Nu Kim, så ska vi lyssna till vårt samtal som du och jag hade med Thomas Hedenius igår, och han är alltså presstalesman på Arriva. Thomas, ja. Hedenius, presstalesman på Arriva, är det bara pengarna som avgör och gäller? Nej, det är det inte. Det är kvaliteten som gäller för om vi ska lyckas tjäna några pengar på det här. Vänta, vad sa du? Det är inte pengarna som det handlar om, men vad sa du? Det är kvaliteten det gäller för att ni ska lyckas tjäna pengar på det här, sa du så? Ja, precis. Alltså, det är klart att vi är ett företag, vi tjänar ju pengar, vi vill ju tjäna pengar för att överleva. Mm. Så är det ju förstås. Men det här avtalet med SL går ut på att vi tjänar pengar på passagerare, inte på utförda kilometer. Och det låter kanske som en teknikalitet, men det är liksom det som är själva grejen. Men vi passagerare har ju inte så mycket att välja på om det inte finns fler företag som kör just den linjen som vi behöver åka med. Nej, det har du rätt. Men det man kan göra är att jobba med tidtabeller. Vi kan ta reda på, man kan anpassa tidtabellerna så att så många som möjligt vill åka med oss. Man kan... Det finns en del grejer man faktiskt kan göra. Skulle man kunna anpassa de här tidtabellerna så att människor som kör bussarna inte mår dåligt på jobbet? Ja, våra förare ska inte må dåligt på jobbet. Du, lyssna på det här. Då... Vi drar hela mejlet, läs mejlet. Nej, jag väntar ett tag, jag ska bara säga, det är en förare som ringer in, han jobbar alltså, han börjar 5 på fredag morgon. Mm. Han jobbar till 13.40 på fredag eftermiddag. Sen har han sin lagstadgade vila på 12 timmar, 11 timmar. Sen börjar han lördag 01.37 och jobbar till 8.15. Mm. Smaka på den. Fredagsmys i 180 det. Ja, det är inget så mycket fredagsmys där kanske. Nej. Vad sa du? Inget som... Ja, det är inte så mycket fredagsmys där kanske. Nej, men jag undrar så här, vi har fått in massa frågor om man ska vara... Vi vill ju såklart att ni ska få komma till tals, för det blir ju en ensidig diskussion att sitta och bara lyssna på människor som är missnöjda. Men när jag har hört deras berättelser om hur stressade de är, att de inte hinner vila, att ni sitter, är det, stämmer det att ni har liksom datorer som tar fram hur man kan optimera tidstabellen? Ja, det stämmer. Alltså vi optimerar tidtabellerna så mycket det bara går. Men då optimerar ni det för att passagerarna ska komma fram. Men jag vill ju känna mig trygg på bussen. De vittnar om att de är trötta, att bussarna inte är underhållna på rätt sätt. Att det finns garage som inte har en enda extra buss. Så att om någon buss går sönder, då finns det ingen möjlighet att sätta in en ny. Utan då får man vänta tills den är lagad. Och så. Är det så? Nej, så är det inte annat än, vi har haft problem som ni känner till. Vi har haft problem ledningsvis här i norrort när vi tog över trafiken på det som vi kallar för Täbygaraget i norrort, västerort. Får jag fråga, vad var problemen då där? Och hur har ni gjort för att det ska bli bättre? Ja, där var ett av problemen var våra bussar. De som vi tog över hade ett fel i, kan man säga, som bränslesystemet som inte gick att använda. Vänta ett tag nu. Det har vi justerat. Sen en annan sak var, precis det du är inne på, de här körschemarna eller tjänstespecifikationer eller vad man ska kalla det för, de har varit lite snålt tilltagna. Så det håller vi på att justera nu. Men är det så att ni ligger liksom i någon konflikt med just det garaget med personalen där? Nej, ingenting. Det blev jag inte. Så, känner ni inte till att folk mår dåligt på jobbet, menar du? Jo, jag har hört det. Vi har. Men hur har du hört det? Jo, men jag har varit ute och träffat förarna. Jag har varit ute på depåerna runt om i norrort och träffat förarna personligen. De har berättat just detta. Och mitt budskap till dem är att de gör ett fantastiskt jobb. Jag är också fullt medveten om att den kritik som vi får på nätet och till SS kundtjänst och vidare från kunder, den drabbar ju framförallt förarna som ju faktiskt gör ett fantastiskt jobb, och det vill jag återigen framhålla. Ja, men allt det där har ju du betalt för att säga, Thomas. Men du, Thomas Hedenius, du är presstalesman. Hur kan det komma sig, tror du, att det både ringer här in till Hjärtsvärd och det skrivs till Hjärtsvärd? Snälla, berätta inte vad jag heter. Jag vill vara anonym, för jag vill inte ha sparken. Därför att den här kritiken som jag framför inte passar Arrivas ledning. Vad tror du de får det ifrån? Ja det vet jag. Kan jag inte svara på. Men mitt budskap i så fall till dem här och nu är att de får inte sparken. Alltså vi har... Som jag sa, så sent som förra veckan träffade jag förare och tog emot kraftig kritik. De är välkomna med sin kritik till oss. Men gäller det? Men, alltså, de är välkomna med sin kritik, men vad går först? Din arbetskraft eller ekonomi? Svara på det. Arbetskraft eller ekonomi? Alltså, våran verksamhet kan inte bedrivas utan förare. Så det är klart att förarna går först på det sättet. Okej, okay. Hur ska du förmedla den känslan till de anställda då? De känner inte så nu. Ja, men vi jobbar på det. Vi jobbar på det, kan jag lova dig. Ja, du, vänta nu, Thomas. Det där, vi jobbar på det. Det har blivit ett mantra som varenda företagsledare som råkar ut för kritik och varenda, oavsett på vilken nivå i samhället egentligen det än handlar. Vi jobbar på det. Det är så flakt uttalande, Thomas Hedenius, presstalesman på Arriva, så att det nästan är skämmigt. Vi vill ha lite, alla de här personerna som jobbar på Arriva, de skriker ju efter konkreta åtgärder, inte att du och ditt anhang sitter och jobbar på grejer. De vill ju ha konkreta svar. Ja, helt rätt. Då kan jag bli extremt konkret. Det här har vi kommunicerat till våra förare i veckovisa brev och i våra möten med dem. Vi ritar om efter önskemål från förarna. Just efter den här kritiken vi pratade om, så har vi sedan flera veckor tillbaka sitter vi och ritar om de här körschemarna så som de önskar. Har ni då tagit med någon som faktiskt är i en buss som kan tala om så att när vi... Så att ni, det är inte bara ni på kontoret som sitter, utan ni har tagit in konsulter så tillvida att det är riktiga busschaufförer som får tycka till på plats. Alla, det här går till när man ritar ett schema. Alla scheman godkänns av facket innan de går vidare. Okej, okay, men har ni haft med någon som har suttit med, som vet hur det går till på plats när ni har ritat om de nya schemana? Ja, det, jag kan inte redogöra för exakt hur just de här schemana har tagit fram, men det är erfarna personer som gör det jobbet. Okej, okay, för annars är det ett bra tips att fråga den som faktiskt arbetar på golvet eller i bussen. Och det var ju därifrån de här synpunkterna kom. Ja, det ska jag lova dig. Mm. Du, vi har fått en hel del samtal in. Vi har fått en hel del mejl in just på det här. Och de här mejlen och de här samtalen som vi har fått in, de stämmer inte helt överens med vad du berättar om Thomas Hedenius, presstalesman på Arriva. Men vi är glada att ni försöker, och är det så att ni jobbar om det så kommer vi få positiva reaktioner vad det lider. Och så vill jag säga tack för att du ställde upp på intervjun, det var bra. Ja, det var det. Ja, det var det. Och vi kan väl säga så här, Kim, att han lovade här, Thomas Hedenius, att ingen som så att säga ifrågasatte på utifrån ett rent faktiskt perspektiv eller arbetshygieniskt perspektiv ifrågasatte de här tidtabellerna eller andra arbetsförhållanden skulle ingen få sparken. Ingen. Då kan jag berätta att vi tog igår kontakt, efter sändning tog vi kontakt med huvudskyddsombudsmannen i fråga. Han heter Reza Fogani. Han är alltså huvudskyddsombudsman där ute på Råsta bussgarage. Och han berättade en massa saker för oss. Vi ställde en massa frågor och vi bandade den intervjun, och vi skulle alltså ha sänt den intervjun idag. Vi skulle gjort det, ja. Då klockan 5 i morse får jag följande mejl. Hej, efter den inspelade intervjun med er fick jag av Arrivas chef i Råsta 2 grundlösa varningar. Alla på Råsta vet varför Arriva beter sig så här mot mig, och om ni sänder, alltså imorgon, det vill säga idag, den inspelade intervjun som ni hade med mig, så kommer jag med största sannolikhet att tilldelas den tredje och avgörande varningen. Därför önskar jag att ni inte sänder intervjun, men istället berättar om den hemska situation som jag befinner mig i med varningar, repressalier på grund av mitt ärofulla uppdrag som huvudskyddsombudsman. Mm. Jag får ett mejl här, Hjärte, eller vi får ett mejl igår kväll som jag lyckades hitta nu. Där det står: hej, jag heter X och jag jobbar i Råsta garaget som bussförare. På grund av rädsla att bli av med jobbet eller få någon varning kan jag inte säga mitt namn. Speciellt efter att huvudskyddsombudet Reza Fogani fått 2 påhittade grundlösa varningar på samma dag. Kort efter han pratat med er. Och om ingen kommer till hans hjälp får han säkert snart sparken. Apropå det, skriver den här personen, så påpekas att huvudskyddsombudet i Råsta har en väldigt, väldigt starkt förtroende bland förarna eftersom han är mycket påläst och pådrivande. Den bilden kan bekräftas av Arbetsmiljöverket. Vi har ju pratat med en person som har varit kommunalt engagerad som gick till Resas försvar och så att han har lyckats få ut 250 000 då enligt miljölagen för att rusta upp det som var akuta åtgärder. Så att någonstans så känns det som att människor far illa när de slår larm. Jag tycker det är synnerligen oroande. Vi ska ta en paus nu. Vi är sena med nyheterna som bara den. Vi ber om ursäkt för det. Nyheterna kommer, och när vi kommer tillbaka ska vi fortsätta diskutera. Det är många som har ringt in som vill ge sina reaktioner på Arriva-intervjun med Thomas Hedenius. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Det hör av sig människor till Hjärtsvärd av både det ena och det andra skälet. Vi pratar om, bland annat så pratar vi om Kommunal, det här fackliga förbundet Kommunal. Vi pratar om Arriva, arbetsgivaren som har hand om buss- och spårtrafik. Och vi pratar framförallt om bussförarnas eländiga arbetsvillkor och hur bussarna missköts. Nu ska vi se om vi har med oss oss på tråden har Marie Frändegård. Hon var före detta pressansvarig för de här förbunden. Nu ska vi se så att det blir rätt. Hallå, Maria! Ja, hej, jag är här. Maria Frändegård heter jag, för detta pressansvarig för det största facket som bland annat anvisat eller har haft medlemmar inom statliga bolag och verk. Okej. Okay. Och jag tycker det, vi har haft ett stort problem just när det handlat om att det har hänt saker på arbetsplatser och de anställda som är då anställda inom statliga bolag, de får ju absolut inte uttala sig, för då kan man få sparken. Och det är så otroligt viktigt att framhålla det här, så att inte någon nu bara gör ett utspel och säger att de inte får det. För att det är precis, och det liksom bekräftar ju den här personen som nu inte kunde ställa upp eller ville vädja det till att inte ställa upp på intervjun, och att det skulle bli offentligt, för att han får då en varning. Och även då, fast han då kanske är fackligt representerad. Mm. Så att det vi alltid har sagt när det gäller såna här frågor är att det är jätteviktigt att det kommer fram, men för de anställdas säkerhet så är det jätteviktigt, självklart för media också, med den här meddelarfriheten, när ni talar om det, vem det är. Men att inom statliga bolag så får man ju, eller bolag som är arbetare för statliga, på statliga uppdrag, så är det jätteviktigt att de kan ju undersöka vem det är som uttalar sig. Och det har hänt att det har skett. Och det har får hänt de det? Folk, ja, inom statliga, nej, inom bolag som är privata. Jag menar det, nu pratar du statliga, ja, jag tänker via privata, för det sa ju, det pratade vi om igår. Ja, privat. Absolut, ja. Så det är så viktigt att man, men du vet, de har ju ändå ett uppdrag att de kör inom vårat infrastruktur, och då kan man blanda ihop det här. Så inom statliga myndigheter får man uttala sig, där har man offentlighetsprincipen och meddelarfriheten och så vidare. Mm. Men inom statliga, nej, inom privata bolag så får man absolut inte tala om. Så att, får jag bara fråga, det betyder alltså, Maria, att vi har byggt in ett moment 22 här. Du har ett problem, ja, men du får inte berätta om det här problemet. Nej, därför att det är ett privat, för då får du sparken. Då kan man få sparken. Nu handlar det, alltså nu har ju de själva sagt att det är inget problem. Alltså de får uttala sig. Men det tycker jag absolut. Man ska verkligen ändå höja ett varningens finger på. Så jag tycker så här, som vi har gjort då tidigare, det är att de som vet om allt som händer, de ska vända sig sina fack. Och de fackliga representanterna som är anställda på bolagen, inte ens de borde uttala sig. Däremot så har, men varför, får jag bara fråga, varför har man då fackliga ombud på en... Jag ska berätta hur man kan göra då istället. För att, eller det var i alla fall det vi gjorde i vissa fall. Och nu är det ju så, fackligt kunniga som är ännu mer sakkunniga. Jag är ju kunnig på kommunikation och press. Men det vi gjorde då var att be dem fackligt anställda, alltså på organisationen som inte anställer i bolaget, för de som är fackligt förtroendevalda i bolagen jobbar ju fortfarande i bolagen. Ja. Så som denna mannen. Ja, precis. Men de som är fackligt anställda inom till exempel ST då, som är ett sånt fack som man kan vara med i, då de kan uttala sig. Så det innebär alltså att ett huvudskyddsombud, ja, får inte slå larm, men om det nu är så då... Alltså slå larm. Jo, men vänta, låt mig få prata klart bara. Är du snäll? Får inte slå larm till någon annan enhet än sin egen egentligen då? Jag vet inte exakt. Jag vet inte exakt. Jag förstår inte riktigt hur du säger. Jo, jag menar bara så att om man är huvudskyddsombud då, man slår larm till sina chefer då, antar jag, först och främst. Ja, ingenting händer. Jo, men alltså de huvudskyddsombuden vet ju hur de ska göra. Men det här handlar om att göra... när jag pratar om är den offentliga kritiken man kanske då tar sig. Det kanske till exempel offentlig kritik, ja, kan också vara. Det betyder alltså att jag sitter här med ett 50-tal mejl som har inkommit ifrån personer som... Gör rätt då, helt enkelt. Som gör rätt, men som samtidigt gör fel och riskerar sparken. Därför att de har kritiserat sin arbetsgivare. Maria? Får jag bara säga om de mejlen? Vi hoppas ju att de inte har skrivit via sina jobbmejl till exempel. Absolut inte. Nej, absolut inte. Har de inte gjort. De har gått skrivit in på ett formulär till oss. Ja. Tack snälla du. Ja, tack. Jag säger lycka till. Tack så mycket. Tack. Hej, hej. Vad ska man säga, Kim? Storebror ser dig, och det där är ju alltså, alarmerande. Jag är väldigt glad över att det finns en offentlighetsprincip någonstans, för det som jag, den skräcken och den rädslan för att förlora jobbet som andas, som bara liksom sipprar ur dessa mejl gör mig så extremt nedslagen. Det var ju som han som ringde. Det är så tråkigt att man inte får liksom, för egentligen så handlar det ju faktiskt om att alla ska vara säkra, busschaufförerna ska vara säkra på jobbet och vi människor som åker bussen ska kunna lita på att vi kommer fram och att ingenting går sönder eller att någon far illa. Och jag vill ju gärna veta att min busschaufför sitter vaken och gillar sitt jobb när han eller hon kör mig till och från jobbet själv. Det ringde ju en lyssnare den sa, som var invandrare, som undrade, men hallå, var har jag hamnat någonstans? Har jag kommit till Nordkorea eller vad fan handlar det om? Vågar man inte säga någonting? Vågar man inte stå för det man tycker? Har man ingen möjlighet i det här landet? Jag trodde vi hade kommit till en demokrati, eller att jag hade kommit till en demokrati. Nu blir jag jävligt rädd, var budskapet. Vi ska se, vi har Pia med oss. Hallå Pia! Hej! Hej Pia! Du, vilket ordbajseri. Vad håller han på med? Ja, du betalar... Maria här menar du? Marie eller? Menar du? Nej, jag pratar om han på Arriva. Ja, är du upprörd över det samtalet? Ja, men det är ju fan klokt. Förra veckan hade vi bor på Ljusterö. Ja. Och vi har en buss som barnen åker med till skolan. Mm. Eller ska åka med den bussen till skolan. Mm. 7:40 ska den gå. Förra veckan gick den bussen tre månader utav fem. Jaha. Eller två månader kunde de åka bussen till skolan. Jaha. Och de skulle stilla tre dagar. Det var inte så ofta. Nej. Och då, jag vet inte hur de har tänkt att vi ska ta våra barn till skolan. Vad angav de för skäl? Nej, det var vagnfel. Vagnfel, ja. Och sen var det vagnfel dagen efter också. Men vad fan, lagar inte bussen sen igår liksom? Nej, men de, det är ju det, de drar ju in på det mesta. Det fick vi också bevittnat, eller fick vi ju höra om att folk sa att det, eller människor som jobbade i, som busschaufförer sa att det finns liksom ingen reserv, det finns ingenting att ta på av ekonomiska skäl. Man bantat ner, det finns en buss och den ska gå liksom. Eller varje buss ska gå. Är det något som inträffar, då finns det ingen backup, för det är för dyrt. Ja, men hur, vi har skolplikt i Sverige. Hur ska vi ta våra barn till skolan om vi inte har någon skolbuss? De får åka skidor. Ja, precis. Nej, det är jättetråkigt. Jag är glad att du känner någonting. För att jag känner mig väldigt nedslagen och ganska så... Alltså det värsta är ju de människorna som har mejlat eller ringt in till oss idag. Telefonen har ju gått varm också. Man känner denna maktlöshet. Och det är det någonting man inte mår bra av på sitt jobb, så är det när man känner att man inte räknas. Tack för ditt samtal. Vi ska ta en liten paus här. Sen får vi summera allt vi har hört under morgonen här, Gert, eller hur? Ja. Tack Pia för ditt samtal. Pia, min vän, jag hoppas att det löser sig. Då ska vi veta det, att alla som åker från Ljusterö liksom, de ska inte bara åka buss, de ska åka färja också för att komma så att säga över till fastland. Ja. Så är det. Tack Pia. Tack, tack. Tack så mycket för det. Det var Pia det. Jag och Kim som sagt, vi ska försöka sammanfatta denna minst sagt turbulenta morgon. Ja. Det är mycket i svang. Vi ska försöka reda ut tankarna och försöka åtminstone bena upp det här i lite olika högar. Så får vi se om vi kommer fram till någon lösning så småningom. Vi pratar alltså om Arriva, vi pratar om kommunal, vi pratar om bussförare och vi pratar om bussar. Och väldigt många människor upplever väldigt mycket negativa saker just när det gäller Arriva, SL och kommunal som överhet. Vi är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hallå ja, då... Man kan ju lugnt säga att det är så mycket så folk som ringer så vi hinner inte ens tillbaka till mikrofonerna. På med hörlurarna nu och gör ditt jobb. Det är fullt påställ här. Kim, vi har en naturligtvis, och det får vi respektera, en anonym lyssnare med oss. Då ska vi se om det blir rätt. Hallå där! Ja, hallå. Ja, du är nu anonym och vi hade tidigare pratat med han som var pressombudsman, va? Eller presstalesman, förlåt, på Arriva. Han sa att de hade problem med, de hade bränslefel på vissa bussar, det var därför de inte kom igång. Ja, alltså just nu är det 180, alltså temperaturen, va? Du vet, det är tragiskt att en person som han sitter och säger någonting sånt, det är ren ursäkta uttalet, alltså det är rent dynga. Det handlar inte om något bränslefel på bussar. De hade inget avtal med något bolag som kunde tanka upp de där bussarna. Så det, och, det har, och det är ju lite, alltså de har ju vetat att under mässan ett år eller 8-10 månader att de ska ta över det där garaget i Täby. Då har de inget avtal med en leverantör för, vad heter det? Sen kommer han och säger i radion att det var bränslefel på bussarna. Det enda som var fel på de där bussarna var att de kom ifrån Holland eller vad tusan de kom ifrån, och det, värmen funkar inte, och det var ju därför det fattades en hel del. Vi var ju tvungna, de där bussarna, de tål inte alltså klimatet som vi har här. Så vi hade dörrproblem och sånt, och därför fick vi byta ut dem. Men när han säger att det var bränslefel, det är absolut inte det det ligger. Vi själva förarna, vi kontaktade och sa att jag har inte så mycket soppa kvar. Det enda vi fick till svar var att kör, det är ingenting mer att göra. De vill ju inte ställa in turerna, och blev det stoppat, och det här är ju inte våra kollegors fel, de har ju fått order om att säga så. Men blev det stoppat, så ja, då var det bara att ringa bergaren, så var inte med det. Men det är liksom, det är mycket fram och tillbaka. Det var förra gången så var det ju också, ursäkta jag pratar väldigt mycket nu, men då var det ju också någon kille som han satt där och sa att det var 1500 nya linjer och förarna skulle lära sig det. Det var ju också skitsnack rent ut sagt. Det handlade inte om 1500 nya linjer så, som han la fram det. Okej, du, tack så mycket för ditt samtal. Det kommer fram hela tiden graverande, ja. Mycket, tack snälla du för samtalet. Tack. Det kommer fram graverande synpunkter hela tiden gentemot hur framförallt arbetsgivaren, i det här fallet Arriva, sköter sina åtaganden. Man skyller alltså officiellt på bränsleproblem. I själva verket så är det att man inte har något avtal själva. Det ska med sägas en också att vi har leverantör av bränsle. Vi har ju sökt SL hela morgonen här, och vi får ingen som ställer upp, så att vi kan inte göra så mycket mer i det. Vi får hoppas att du på SL hör det här och återkommer, för vi skulle gärna vilja veta hur ni, jag skulle vilja veta hur man kan, om det stämmer det där om att Arriva gav ett bud som var 30% lägre än alla andra, och hur man tror att det ska vara samma kvalitet. Jag får inte ihop det riktigt. Nej, och det där, det är spännande att ta reda på. Nej, och det där är ju märkligt att då de som är ytterst så att säga ansvariga för på något sätt att de här arbetsmiljölagar och arbetsrätt och sådana där saker och kvalitet och sånt, att det ska hållas under armarna, att de också tror att det här kommer att funka, det vill säga Kommunal, va? Ja, vi får se. Jag antar att det inte är slut ännu här. Nej, och vi ska ha i åminnelse här för några år sedan, eller ett år sedan, vad det nu var, det här bolaget Carema som misskötte åldringsvården något så in i helvete och vägde blöjor och allt vad de höll på med för elände. Att deras personal var ju också anslutna till Kommunal. Vad är Kommunal för någonting egentligen? Man börjar ju ställa sig frågan. Kim, nu väntar vi in Eva Russ. Jag tänkte fråga henne, det verkar ju som att ute på de här olika bussgaragen där det då är en väldig massa folk anställda, och de mår jävligt dåligt. Välkommen in i studion, Eva. Tack så mycket, tack. Eva, vi har pratat här hela morgonen, har vi ägnat åt att väldigt många människor som arbetar inom Arriva, som det heter, de som alltså nu tillhandahåller kommunal busstrafik och så vidare. Att väldigt mycket folk som mår jävligt dåligt. De är stressade, de är pressade utav ett schema. De får tvingas köra bussar som är undermåligt servade och så vidare. Och de är pressade i tid, och de, till exempel så ska man alltså köra en tur som tidigare var programmerad att gå på 20 minuter, ska man nu genom att man har data optimerat den här turen så ska man köra den på 12 minuter. Det säger sig att det, någonstans blir det ju fel. Det kollektiva, kan man hjälpa ett kollektivt på något sätt att må lite bättre? Absolut, men det handlar ju väldigt mycket om ledningsfrågor. Hur ledningen beter sig gentemot de anställda. Och det där är ju sånt som man genomlyser. Det är ju hälso- och arbetsmiljöverket nästan som får gå in i såna här ärenden, tycker jag. Ja, man tittar, man bryter ner på den enskilda individen då. Hur påverkas man psykiskt och trivselmässigt om man känner att det spelar ingen roll Jag får inte säga någonting, och om jag gör det så kan jag riskera sparken. Det är förskräckligt, det är det värsta du kan tänka dig. Du blir, kommer inte att funka med, och kan förmodligen inte dina automatiserade arbetsuppgifter lika bra. Det är en, och när det gäller trafik så är det en hälsofara, alltså en trafikfara. För absolut. Oss alla faktiskt. Absolut. Det absolut. Låter ja. Ungefär som att den här friheten som vi tror oss leva under här i Sverige, att den nästan finns ett diktatoriskt styre. Mm. Och som en ringare in sa, han var invandrare själv, han sa, vad fan har jag hamnat någonstans? Jag trodde jag hade kommit till ett demokratiskt land. Ja. Men det här är ju för fan precis som Nordkorea och Saudiarabien. Ja, ja. Och i mitt land, han kom från Iran, där man alltså inte kan uttrycka olika åsikter eller åsikter som går emot regimen, för då jävlar, då råkar man otroligt illa ut. Och här råkar man också otroligt illa ut när man blir av med jobbet. En sista sak som jag vill säga till dig som kör buss i detta nu, keep up the good work. Du är hjälte för både mig, du är hjälte både för mig och Gert, eller hur? Så är det. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.